het NOS-journaal. De provincie Gelderland heeft de stikstofplannen niet op tijd klaar. Natuurminister Van der Wal wil dat op 1 juli alle provincies hun plan inleveren voor het verminderen van de stikstofuitstoot. Maar Gelderland lukt dat niet. Volgens de verantwoordelijk gedeputeerde komt dat omdat de landelijke overheid de zaken nog niet op orde heeft. De provincie heeft duidelijkheid nodig van het kabinet. Onder meer over hoeveel geld er beschikbaar is voor bijvoorbeeld regelingen voor piekbelasters. Het kind dat vanmiddag om het leven kwam bij een ongeluk in Ierseke in Zeeland is een meisje van 5. Ze komt uit de Zeeuwse gemeente Capelle. Het ging vanmiddag mis met een versierde kampioenswagen in het dorp Ierseke. De opengewerkte vrachtwagen was onderweg naar de voetbalclub, waar het meidenteam onder de 15 kampioen was geworden. Volgens de voorzitter van de club stonden de kinderen van de chauffeur op de wagen. Toen de man hard moest remmen voor een rotonde, viel een van zijn 2 dochters op de weg. Bij een crash met een klein vliegtuigje zijn in Zwitserland 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en beide passagiers. Het vliegtuigje was vanmorgen vertrokken vanaf een vliegveld vlakbij de Franse grens en stortte door nog onbekende oorzaak neer. De voetbalwedstrijd tussen de amateurs van Feyenoord en het Amsterdamse De Dijk is afgelast uit vrees voor rellen. Op de wedstrijd in Amsterdam waren enkele tientallen bezoekers afgekomen die vermoedelijk bij de harde kern van Ajax horen. De politie en de KNVB hebben daarom samen besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer nu nog op de meeste plaatsen helder. Vannacht meer bewolking met lokaal een bui. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen broeierig warm met 20 tot 25 graden. Met in de avond in het oosten en noorden ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Kom naar Sieraad Art Fair. Daar koop je de meest unieke sieraden en juwelen direct van de ontwerpers. 18 tot en met 21 mei, Gashouder Amsterdam. Kijk op sieraadartfair.com. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen best wil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rhenouwe. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Dionne de Graaf. Goedenavond, dit is Langs de Lijn op de zaterdag. Een eredivisieloze zaterdag, want alle 9 wedstrijden worden morgen om 14:30 gespeeld. Maar wij treuren niet, we zijn er met heel veel andere sport. Zo is er handbal, de vrouwen van VOC en Venlo strijden om de nationale titel. Vandaag speelden ze het eerste duel in de finale van de play-offs. Bij de hockeyvrouwen ging de 21-voudig kampioen onderuit. Geen finale plaats in de strijd om de landstitel voor Den Bosch. De ongeregeldheden bij AZ blijven de gemoederen bezighouden, ook die van ons. En Frenkie de Jong doet vanuit Barcelona zijn verhaal. Dat en meer tot 11 uur in Langs de Lijn. De hockeysters van Amsterdam hebben regerend kampioen Den Bosch uit de play-offs gespeeld. In Brabant leek de thuisploeg in de laatste minuten nog op gelijke hoogte te komen en daarmee de hoop op een finale plaats levend te houden. Maar het doelpunt werd afgekeurd en daarmee is het over en uit voor de Bossenvrouwen. Amsterdam gaat verder. Hockeycommentator Philip Koken, goedenavond en gefeliciteerd. Oh nee toch, ja, Dionne. Sorry, ja, niet met Amsterdam hoor, maar met je verjaardag. Zeg ik er dan nee. Maar meteen even bij. Want jij bent geheel onpartijdig natuurlijk. Ja, nee, dankjewel Dionne. Ik had dit graag een beetje in anonimiteit willen houden. Maar te laat. Dat gaat niet meer terug. Ja, we zijn live. We gaan snel over naar de sport, Philip. Het is treurig. Den Bosch is 21-voudig landskampioen. En ja, daar moest ik nog een paar keer een beetje om grinniken. Want 1997, dat is wel heel lang geleden. Dat was voor het laatst dat ze niet naar de finale gingen. Dit is voor mij een grote verrassing. Was het dat voor jou ook? Ja, toch wel. Hoewel sommigen dat wel aan hadden zien komen na het vertrek van drie routiniers aan het begin van het seizoen bij Den Bosch. Maar ja, je zag toch gedurende het seizoen weer dat ze weer naar een hoog niveau gingen. En dan denk je toch weer, nou, Den Bosch zal het wel weer halen. Freine Gary Lineker, inderdaad, laatste 25 jaar vrouwenhockey. Dat was 4 keer 15 minuten spelen en aan het eind wint Den Bosch. Dat was toch altijd. En daar leek het, ja, daar lijkt het toch altijd weer op uit te draaien. Ze pakte ook vorige maand nog de Euro Hockey League. Ook weer door 3 kleine zegens. Maar ze zijn bijna niet te verslaan. Ze hebben een soort vechtlust die ongeëvenaard is. Ja, en ik zat vandaag bij Stichtse te kijken met enkele andere hockeyliefhebbers. En dan staan ze de hele wedstrijd achter met 1-0. Maar iedereen denkt van, ja jongens, hij valt toch wel 1-1. En dan wint Den Bosch toch wel in shootouts. Nou, hij viel ook. Maar ja, deze werd afgekeurd door de videoscheidsrechter. De scheidsrechter, wil ik even nog erbij vertellen, dat was een hele moedige actie van de scheidsrechter die het doelpunt gaf, de 1-1, met nog 2 seconden te spelen. Ja. En dan zei, jongens, ik laat mijn eigen beslissing nog eventjes controleren voor de zekerheid door de videoscheidsrechter. En de videoscheidsrechter kon zien dat het doelpunt gemaakt werd met een bolle kant. Dat maakte dus het hele verschil. Ja. Dat was, zorgde ervoor dat Den Bosch nu inderdaad wel met een enorme kater zit. Ja, de 1-0 werd gemaakt door Sabine Pleunissen. Zij werd dus de matchwinner. Ze stond na afloop met een grote glimlach voor de microfoon van collega Vlado Veljanovski. Ja, dat is niet normaal. Hij is vaak de andere kant opgevallen. Ik heb hier ook de finale gespeeld. Hetzelfde verhaal, laatste minuut, corner tegen. En toen sleepte ze hem in de linkerkruising en was het over. En nu valt hij onze kant op, dus ik ben ongelooflijk blij. Ja. Wel goed dat de scheidsrechter de juiste beslissing neemt. Absoluut, ja, vind ik wel. We waren hem allebei kwijt. En ik zag duidelijk de bolle kant. Je gaat dan toch een beetje twijfelen als die video zo lang duurt. Maar ik vind het heel goed dat de scheidsrechter zijn eigen aanvraag doet. Daar zijn wij natuurlijk hartstikke blij mee. Ja. Is het al galant wat jullie gepresteerd hebben hier bij Den Bosch? Meervoudig recordkampioen. Nog niet helemaal, denk ik. Maar ik ben gewoon heel trots op het team dat we dit eruit hebben gesleept. En nu gaan we weer opladen voor volgende week. Kun je het verlangen van Amsterdam beschrijven? Hoe belangrijk dit voor jullie is? Ja, het is moeilijk om in woorden te brengen. Maar we willen dit zo graag. En het is zo vaak ook de andere kant opgevallen. En er zit zoveel talent in deze ploeg. We werken hard. Dat is natuurlijk cliché. Iedere ploeg werkt heel hard. Maar ja, het is gewoon een supermooi proces wat we dit jaar hebben gehad na een stroeve start. Dus heel trots op het team, ja. Ja, dat zei Sabine Pleunis. Het was natuurlijk echt een idioot tafereel, Philip. Hè? Dus je had eerst die blijdschap bij Den Bosch van we hebben 1-1. Ja. Stonden enorm te juichen. Amsterdam bijna in tranen. En toen binnen een honderdste van een seconde was het omgedraaid. Nou, het was niet een honderdste van een seconde. Want ja, je hoorde het Sabine ook wel eventjes zeggen. Want het duurde nogal lang voordat de videoscheidsrechter een definitieve beslissing had genomen. Ja. Want die moest ontzettend lang naar die beelden gaan kijken en het terugspoelen. En weet ik het echt wel zeker, zo moeilijk kan die beslissing zijn. En zo, je voelt ook de spanning, want zo'n videoscheidsrechter is zich er te degen van bewust dat hij echt geen verkeerde beslissing kan gaan nemen. Ja, en ja, Sabine Pleunissen zei, ja, ik had wel het gevoel dat het een bollenkant was. Maar niemand wist het daar echt zeker. Dat zag je ook. Van Den Bosch wist iedereen zeker dat het een doelpunt was. Bij Amsterdam zag ik heel veel twijfel. Ja, het is zo cruciaal geweest. Het is echt kantje boord. Ja. Maar de gevolgen zijn enorm voor Den Bosch. Ja, want ik zat te kijken en ik dacht alleen maar, jeetje, hoe kom je hier? Ik bedoel, eruit vliegen is al erg, maar op deze manier, dat voelt natuurlijk bijna dramatisch, hè? Ja, hoewel iedereen als ze uiteindelijk de beelden zien wel weten dat er een goede beslissing is genomen. Daar kun je dan weer bij neerleggen. Ja. Het is wel heel vaak ook zo geweest dat mensen toch met het gevoel bleven zitten bij zo'n beslissing dat die toch onterecht was. Dat was nu niet. Maar ja, het belangrijkste is ook, ze staan voor het eerst sinds bijna een kwart eeuw niet in de finale van het landskampioenschap. Maar ja, de gevolgen zijn nog wel erger, want ze mogen volgend jaar ook niet meedoen aan de Euro Hockey League, zeg maar de Champions League van het hockey. Ja, en dat was toch een ABC'tje voor Den Bosch. Ja. Die kwamen er altijd binnen en die wonnen bijna ook altijd. Dan gaan we naar die andere halve finale. Die ging tussen SCHC en Hurley. Stichtse won met 3-1. Was dat een beetje zoals de verhoudingen ook lagen? Ja, dat vond ik eigenlijk niet. Ik bedoel wel dat SCHC sterker was. De winnaar van de reguliere competitie. En die moeten dan spelen tegen Hurley. De verrassende nummer 4 die voor het eerst in de play-off staat. Die niets te verliezen hebben. Een hecht collectief zonder echt grote uitblinkers. Ja, die knokten voor wat ze waard waren. Maakten nog in het laatste kwart 1-1. En dan hadden ze nog maar één doelpunt nodig gehad. En dan zouden er al shootouts nodig zijn geweest. Die gaven alles wat ze hadden. En ja, toen gaven ze net iets te veel. En ja, die laatste twee doelpunten deden er eigenlijk niet zoveel meer toe. Maar ja, SCHC wil eindelijk voor het eerst landskampioen worden. Zijn de sterkste geweest in de competitie. Maar altijd bij SCHC hapert er was in de slotfase. Als het echt moet gebeuren. Als de prijzen echt moeten worden gepakt. Ja, en ik vrees wel dat hun niveau nog wel omhoog zou moeten gaan als ze volgende week ook tegen Amsterdam landskampioen willen worden. Ja, nou, Jibbe Jansen maakte in ieder geval twee doelpunten. Daar lijkt de vorm goed. Ze was na afloop tevreden. Vandaag draaide het om één ding en dat was de finale halen. En dat hebben we gedaan. Dus voor nu een hele mooie dag en daar gaan we van genieten. Maar morgen gaat ook de knop weer om. Gaan we weer voorbereiden op volgende week. Want dan staan er weer twee hele mooie wedstrijden op programma. Ja, hoe belangrijk is dat voor SCHC? Ja, het is heel belangrijk. Er zijn er overigens wel meer van. Maar haar rol in het elftal is toegenomen. Ze heeft meer leiderschap gepakt op het middenveld. En ze neemt natuurlijk strafballen en strafcorners. Overigens de eerste strafcorner van SCHC, waar zij de belangrijkste figuur in is. Ze is topscorer van de hoofdklasse met 23 goals. Ja, daar stond zij toevallig niet in het veld toen die eerste strafcorner werd gegeven. En dan staat zo'n tegenstander die strafcorner moet verdedigen, die staat te kijken van ja, wat moeten we eigenlijk doen? Jibbe Jansen staat er niet in. Wat zullen ze nu gaan doen? En van die verwarring ja, hebben ze dan ook weer geprofiteerd. Zo viel het eerste doelpunt. En bij de tweede en derde keer, strafcorner en strafbal, scoorden ze zelf wel. Ja, als ze inderdaad landskampioen willen worden, dan zal Jibbe Jansen wel in vorm moeten zijn. Ja, dan moet zij in vorm zijn, want anders hoor ik dat een beetje uit wat jij zegt. Wordt het Amsterdam? Ja, omdat er, je hebt toch altijd, bij SCHC willen ze beslist niet horen wat ik nu zeg. Maar ik heb wel het gevoel dat het een beetje speelt. Dat ze zijn zo overtuigend geweest in de hele competitie. Ze hebben een goede vorm gehad, ook in de topduel, soms gelijk. Ze zijn ongeslagen tot nu toe. Ze hebben, maar tegen de periode dat het april wordt, mei wordt, je zag het ook in de Euro Hockey League, speelden ze de kwartfinale tegen Den Bosch, haalden ze net niet de topvorm waardoor ze niet konden winnen. Nu komt de landstitel eraan, dan zie je ze verkrampen. Dan zie je dus die vorm zie je minder worden. Dus het afgelopen seizoen is dat ook altijd zo geweest. Dan lukt het net niet. En Ja, dat drukt een beetje op dat team. Ze willen natuurlijk die druk niet hebben. Zeker niet van de buitenwereld, maar dat zit in dat elftal. Wordt wel leuk, volgende week. Dankjewel, Filip. Ga jij snel het restaurant in? Vanwege je verjaardag. Heb ik het toch nog een keer gezegd? Sorry. Wat weet jij veel, Dionne? Wat weet jij veel? Big brother. Big brother. Ja. Fijne avond, Filip. Dankjewel. Dank je. Doei. Een verrassing in Limburg vandaag. Want daar wonnen de handbalsters van het Amsterdamse VOC met ruime cijfers van titelverdediger Venlo in de eerste wedstrijd van de finale om de landstitel. Het werd 32-25. De laatste seconden tikken weg. En daar gaan de armen omhoog. En is de ontlading groot, hoor, bij de jonge meiden van VOC Amsterdam. Ja, ik praat erover door met een man die u zojuist hoorde. Die is niet jarig, Richard van der Made. Goedenavond. Goedenavond, Dionne, dag. Over een verrassing gesproken, want dat is het toch wel, hè? De titelverdediger die onderuit gaat. Ja, zeker met de cijfers 32-25. Ja. En inderdaad, vorig seizoen Venlo kampioen geworden. Ook donderdag op Hemelvaartsdag de beker ruim gewonnen. Met 6 doelpunten verschil van VOC Amsterdam. Maar vanmiddag in het Hol van de Leeuw, in Venlo dus, stonden ze er ineens, de ploeg van Rachel de Hazen. En werd het echt een boeiend gevecht, waarin VOC gewoon in de dekking, en dat is zo belangrijk in het handbal, want als je die dekking goed hebt staan, daar goed samenwerkt, dan kun je die ballen er vaak tussenuit pikken, als in dit geval Venlo dan niet zo scherp is in de aanval. En dan maak je van die makkelijke doelpunten snel naar de overkant. Moet je ze natuurlijk wel goed afronden. Maar dat deed VOC Amsterdam vandaag heel netjes. En dan krijg je zo'n uitslag. Ja, en jij zegt het, het was boeiend. Want het lijkt met zulke grote cijfers dat dat misschien niet zo is. Maar het was grappig dat Amsterdam dan uit die startblokken schoot, dan Venlo weer liet terugkomen om vervolgens weer uit te lopen. Zo ging het. Ja, het was binnen een minuut of 4 5-0. Toen 5 minuutjes later 6-5. Toen kwam Venlo dus weer sterk terug. En dat gebeurde een keer of 4-5. Dat Venlo kon aanhaken tot 1 goal. Aansluitingstreffer. Maar gelijk werd het eigenlijk nooit in de wedstrijd. En inderdaad, zo regelmatig ook, liep VOC Amsterdam dan toch weer weg. Omdat Venlo slordig was in de aanval. En ik zei het zojuist al, die dekking die zat echt hermetisch dicht. VOC zat er bovenop. Het was ook een harde wedstrijd. Er zat heel veel tempo in. De keepers waren allebei goed. Vooral de keepster van VOC, Romy Verweij. Het was wel echt een wedstrijd waar ik positief in verrast werd. Want het zijn jonge ploegen, zeker VOC Amsterdam. Maar je zag bij vlagen toch ook echt mooie staaltjes handbal. En een enorme wilskracht, passie, vooral bij de meiden van Rachel de Hazen bij VOC dus. Ja. Nou, jij zei het net al, eergisteren was het, speelden VOC en Venlo tegen elkaar in de bekerfinale. Venlo won toen. Vandaag donderdag het kwartje de andere kant op. Jij sprak na afloop met VOC-speelster Jill Kooi, die uiterst tevreden was. Dit kan ik echt VOC noemen en donderdag niet. Waarom was dit echt VOC? Je ziet vechtlust, beleving. Voor elke bal gaan we elkaar helpen. Geen steken laten liggen. Ja, vooral het vechtgedeelte, dat is VOC. De onverzettelijkheid die jij ook uitstraalde in de dekking, maar ook op de cirkel. Je ziet er ook uit, je hebt alles gegeven. Ik heb vandaag echt alles gegeven. En dat ga ik zaterdag nog één keer doen. En dan hoop ik dat dan mijn seizoen erop zit. Venlo liep in deze wedstrijd eigenlijk continu achter de feiten aan. Ze kwamen wel een aantal keren terug tot 1, maar gelijk werd het nooit. Hè? Dat zegt denk ik ook alles over de manier waarop jullie stonden te bikkelen. Ja, zeker. Ik denk dat je het vandaag echt wint op de dekking. Venlo had op een gegeven moment geen antwoord meer op. En we halen goede spelers uit het spel. Sharon Grummel. Zeker die. Die speelt donderdag geweldig. Komen we niet echt in onze grip om haar tegen te houden. En vandaag deden we het anders. En, ja, zonder bepaalde spelers bij Venlo wordt het voor hun pittig om van ons te winnen. Dus vandaag valt hij onze kant op. Dat was duidelijk. Ze heeft het heel erg, en daar heb jij het ook steeds over, hè? Over die vechtlust. Was dat echt de key to succes vandaag? Ja, vond ik wel. Want dat ontbrak er juist afgelopen donderdag op Hemelvaartsdag in Almere aan. Bij de bekerfinale. Toen was het allemaal mat. En Rachel de Haas heeft zich daar ook enorm over opgewonden. Het was zelf een speelster die echt de over mijn lijk mentaliteit had. Niet voor niets. De kleindochter van Rinus Israël. De coach van VOC Amsterdam. Dat was echt een speelster die ging voorop in de strijd. Daar heb ik altijd heel erg van genoten. En dat probeert ze natuurlijk nu ook over te brengen op die jonge meiden. Ze zijn 20, 21, 22. Het gaat allemaal niet vanzelf. En soms laat ze het kopje ook wel erg makkelijk hangen. De Haas ergert zich daar ook wel eens aan. Maar ze heeft ze vandaag, ik moet dat gewoon erkennen, echt op scherp gekregen. En dat was inderdaad wel de basis. Plus dat Sharon Grummel 10 doelpunten in de bekerfinale namens Venlo vandaag echt aan banden werd gelegd. Ze stapte heel snel op haar uit, waardoor ze het moeilijk had om van afstand te schieten. En ja, de aanvalsters van Venlo die werden gewoon door de verdedigsters van VOC Amsterdam gesloopt. Ja. Wordt, denk jij, die tweede wedstrijd nog spannend? Of hebben we nu wel ongeveer de verhoudingen gezien? Ik denk dat hij toch nog spannend gaat worden. Robin Gielen, de coach van Venlo, die nam zijn speelsters direct bij elkaar. Ze gingen in het midden van de hal zitten, op de vloer. Meteen een half uur, drie kwartier ongeveer zelfs, hebben ze gepraat over alles wat misging. En ja, ik denk dat ze volgende week ook weer, zoals VOC dat vandaag was, getergd zijn tot op het bot. En ook al is het dan een uitwedstrijd voor Venlo, vorig jaar lieten ze dat ook zien. Toen won Venlo over 2 duels en beslisten ze het in Sporthal Elsenhagen in Amsterdam-Noord. Ja, en dat kan ook zomaar volgende week zondag weer zo zijn. En dan komt er een derde wedstrijd, dat zou wel zo leuk zijn. Want ja, dit zijn natuurlijk de mooie duels waar het publiek op afkomt, waar de speelsters ook echt van genieten. Dit is leuk. Dankjewel, Richard van der Made. Come on. Sinclair. Love Generation. De ongeregeldheden bij AZ na de wedstrijd tegen West Ham United blijven de gemoederen bezighouden. Nu is het FIFA-veiligheidsexpert Wil van Ree die uithaalt naar de Alkmaarders en ook nog kritiek heeft op FC Groningen. In Alkmaar bestormden eergisteren hooligans het supportersvak, met daarin familieleden en vrienden van de spelers van West Ham. Bij FC Groningen werd de wedstrijd tegen Ajax gestaakt nadat er rookbommen op het veld waren gegooid. Van Ree werkt al 18 jaar als veiligheidsexpert bij de FIFA en hij zegt dat de veiligheid in beide stadions niet goed op orde was. Mijn ervaring is dat als dat soort zaken gebeuren, de organisatie niet goed op orde is. En een goede organisatie herken je eigenlijk op het moment dat er iets gebeurt, hoe snel en adequaat er gewerkt wordt en gehandeld wordt. En dat was in mijn beleving bij beide niet het geval. Dus dan is de conclusie, de organisatie is niet op orde. Van Ree vindt dat er voorafgaand aan wedstrijden een duidelijk plan van aanpak moet liggen. Volgens hem waren er bij het duel van AZ en Groningen vooraf al signalen dat het mis zou gaan. Ik had begrepen dat men ook hier al vanuit ging dat er wel eens wat problemen zouden kunnen ontstaan. Dus dan ga je daar natuurlijk al kijken van wie zou er in potentie de raddraaiers kunnen zijn. En daar ga je eigenlijk mee in overleg in die zin dat je ze duidelijk maakt van dat je absoluut geen problemen wilt hebben in je stadion. En dat doe je niet alleen overigens als club hoor, want ik hecht eraan om te zeggen dat je een veiligheidsorganisatie opbouwen, dat doe je samen met de politie, samen met de Openbaar Ministerie en samen met de burgemeester, CQ, de gemeente. Dus de veiligheidsdriehoek. Het is veel te makkelijk om te roepen, kijk, dit is een pakje aan binnen het stadion van de club en wij, de politie, doet dat buiten. Want het is heel simpel, als er dingen buiten gebeuren, vervelende dingen, heeft dat zijn weerslag in het stadion en andersom. Dus je moet gewoon gezamenlijk zo'n veiligheidsorganisatie neerzetten. Van Ree verbaast zich erover dat er na de wedstrijd van AZ nog helemaal niemand is gearresteerd. Volgens hem moet de pakkans worden vergroot. Men kent in het algemeen de potentiële raddraaiers. Men heeft camera's, men ziet wat er gebeurt. Men ziet die jongelui daar binnenkomen en wanhoorlijkheden verrichten. Dan denk ik, probeer ze te identificeren en zorg dat er rekening bij hen komt. Ik haal wel eens het voorbeeld aan, want ze roepen wel eens van harde straffen. Nee, op het moment dat de pakkans zo gering is als nu, dan zul je altijd deze problemen houden. Als je de pakkans vergroot, en ik haal altijd het voorbeeld aan, het klinkt een beetje simpel, maar ik wil wel eens een keertje te hard rijden, en dan niet extreem hard, maar zeg maar 110 bij 100 mag. Nou, ik ga dat niet doen op de A2, want er is een trajectcontrole en dan word ik altijd gesnapt. Dus dan doe ik het niet. Dus je moet zorgen, echt waar, je moet zorgen dat je de raddraaiers kent, dat je ze op hun verantwoordelijkheid wijst en op het moment dat er daadwerkelijk iets gebeurt, ook actie onderneemt en ze de rekening presenteert. Supporters van AZ zijn morgen niet welkom in Nijmegen als de Alkmaarders op bezoek gaan bij NEC. Dat heeft de gemeente in overleg met het Openbaar Ministerie besloten. Burgemeester Bruls van Nijmegen had het liefst alleen de relschoppers aangepakt. Vooropgesteld, ik vind dit een beroerde beslissing. Je hoort dat je een hele groep supporters, waarvan waarschijnlijk het merendeel gewoon goedwillend is, moet weigeren. Maar er is donderdag zoveel gebeurd en we hebben uiteraard contact gehad met de politie in Alkmaar en ik ook met mijn collega daar. Ja, men gaat daar toch vanuit dat meerdere tientallen van die supporters die daar betrokken waren bij die rellen ook naar Nijmegen zullen afreizen. De mensen moeten nog allemaal vervolgd en veroordeeld worden. Maar we willen daar geen risico op nemen. En uiteindelijk heb ik toch maar de knoop doorgehakt. Dan allemaal maar niet. Maar ik vind dat een hele beroerde beslissing. Ja, die fans, als we ze zo kunnen noemen, die waren gekleed in zwarte jassen, capuchontruien. Die zijn vrij lastig te herkennen. Gaan jullie nog extra politie inzetten bij die wedstrijd? Nou, je moet je voorstellen dat NEC AZ of AZ NEC doorgaans een vrij rustige wedstrijd is. Dus ja, zeker, er zal nu zeker wat extra politie komen. Want ook al komen of mogen die AZ-supporters niet komen, je moet er toch rekening mee houden dat sommigen dan misschien toch alsnog Nijmegen afreizen. En je weet ook niet wat bij andere wedstrijden gebeurt. Hij niet verderop is de wedstrijd Vitesse-Groningen, mogen ook geen Groningen-supporters komen. Die hebben zich ook al eerder laten zien. Hè. Die waren ook alweer op weg naar Alkmaar, begreep ik, afgelopen donderdag. Kortom, het is best een onrustig einde van de competitie. En dat vormde ook nog een specifieke achtergrond. bij dit besluit. Maar ik vind het, het is best lastig, want ik snap heel erg goed dat het merendeel van de 500 mensen, hè, die zouden komen, het uitvak telt 500 mensen, mm-hmm. Ja, die zijn natuurlijk niet betrokken geweest bij wat donder gebeurde, maar tientallen waar we rekening moeten houden, misschien nog wel meer, dat is wel erg veel om op deze korte termijn eruit te lichten. Wij krijgen die mensen, met andere woorden, de Alkmaarse politie kan die mensen niet op deze korte termijn allemaal vervolgen en oppakken. Want dan hadden we nog op die mensen gericht natuurlijk iets kunnen doen. Dat zat er gewoon niet in. De supportersvereniging van NEC laat in een verklaring weten dat ze niet blij is met het weren van de uitsupporters. Een hele grote groep weren, waarbij de overgrote meerderheid niks met geweld te maken heeft, is niet de oplossing voor dit maatschappelijke probleem. Dit creëert een situatie waarbij ook de goedwillende fans zich zullen gaan afkeren tegen hun eigen club en autoriteiten. Aldus de supportersvereniging van NEC. Ja, een zaterdagavond zonder eredivisie, maar dat is helemaal niet erg, want wij hebben Thierry Boon met buitenlands voetbal. Wat een aankondiging. Goed, hè? Dankjewel. Welkom, Thierry. Elk moment kan er zomaar een kampioen zijn in Engeland. Er is een kampioen in Engeland. Ja, Manchester City is kampioen geworden zonder zelf te spelen. City speelt morgen tegen Chelsea, maar Arsenal, de concurrent, ging op bezoek bij Forest. Dat is echt net afgelopen, die wedstrijd. Arsenal verloren, hadden zo'n geweldig seizoen, maar de laatste weken allemaal in elkaar getuimeld. Mm-hmm. En City is nu kampioen zonder te spelen, dus voor de 9e keer kampioen van Engeland. En daarachter hebben we dan nog Erik ten Hag, die heel hard strijdt met Man United om een Champions League ticket. Ja. Kunnen ze het ticket al ruiken? Ze kunnen het al ruiken, ze kunnen het al zien en al proeven. En eigenlijk waren ze bijna al zeker vandaag. Zelf werd er met 1-0 gewonnen bij Bournemouth. Het was een schitterende omhaal van Casemiro. En omdat Liverpool, de concurrent, lang achter stond tegen Aston Villa, was het ticket virtueel al binnen. Maar in de laatste minuut maakte Liverpool alsnog gelijk. Dus Manchester United moet nog even geduld hebben. Maar dat Champions League ticket gaat er wel komen. Donderdag spelen ze een inhaalduel thuis tegen Chelsea. Dan is een puntje genoeg voor Ten Hag om terug te keren in de Champions League. En wist Ten Hag tijdens de wedstrijd al dat hij dat ticket virtueel al te pakken had? Nou, we kennen Erik Ten Hag een beetje, hè, van zijn tijd in Nederland. En als er één iemand eigenwijs is en zich niet bezighoudt met de tegenstander, dan is het Erik Ten Hag wel. Luister maar. It's not about our opponents. We are in the lead. It's only up to us. We have everything in our hands. We don't have to look behind. We have to make our performance. And when we do it, we don't have nothing to do with any other team. Ja, dat hoef je eigenlijk niet te vertalen, hoor, maar nee, doe het maar wel. Hij zegt een paar keer hè tussendoor, maar die kun je vergeten. Ja, we hebben het in eigen hand, niets met die andere teams te maken. Ze hebben nog 2 duels voor 1 punt. Dus dat moet goed komen. En dan kun je toch wel zeggen dat hij een aardig seizoen heeft gehad. Want de League Cup gewonnen, nou ja, nu weer terug in die top 4, terug naar de Champions League. En er is ook nog die FA Cup finale tegen de landskampioen City. En volgens mij zijn ze hartstikke tevreden over hem in Engeland. Dat lijkt me wel. Dat lijkt me een prima eerste seizoen. Als je ziet waar ze vandaan komen, dan is dat gewoon uitstekend. Zullen we nog even inzoomen op Liverpool? Dat doe ik graag. Ja. 1-1 dus, thuis tegen Aston Villa. Laatste duel op Anfield dit seizoen. Met wat opvallende zaken. Ja, bijvoorbeeld een Nederlands trainer op de bank. Pepijn Leijndes, de assistent van Jurgen Klopp. Klopp is geschorst. Die had een flinke boete ook. 75.000 pond, was weer eens boos op een scheidsrechter geweest. Nou, Pepijn Leijndes mocht een keer op de bank zitten. En Cody Gakpo viel ook op. Hij kreeg van de week nog mooie complimenten trouwens van Klopp, zijn trainer. Omdat het zo'n voetbaldier is. He eats football. So like each information we give him is for him natural to put it on the pitch. Ja, hij eet voetbal, Cody Gakpo. Nou, hij scoorde vandaag ook namens Liverpool, maar die goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Uiteindelijk viel die 1-1 door Bobby Firmino. En dat was weer bijzonder, omdat hij zijn laatste thuisduel speelde. Hij vertrekt transfervrij, net als Milner, als Keita en Oxlade-Chamberlain. Was echt een uittocht daar bij Liverpool. Alle andere spelers gaven ze ook een erehaag. Mooi afscheid. En met name Firmino en Milner, dat zijn echt wel de publiekslievelingen daar. Ja. Er is maar één James Milner. Ze werden echt minutenlang toegezongen. En die schattige Firmino die hield het ook niet droog. Stond echt in tranen voor de fans van Liverpool. En ze werden bedankt voor hun diensten. Allebei meer dan 300 duels gespeeld voor Liverpool. Echte legendes, aldus Klopp. Ja, en die gaat echt wel bouwen aan een nieuw elftal. Dit is wel echt kippenvel, hè? Ja, mooi, hè? Anfield. Oh, ja. Dankjewel, Thierry. Graag gedaan. Later meer buitenlands voetbal. Kun je als topsporter in de voetsporen van je vader treden en dan ook nog eens heel erg succesvol zijn? Daley Blind, zoon van Danny, deed het op het voetbalveld. Mick Schumacher stapte in een Formule 1-auto om zijn vader Michael Schumacher op te volgen. Joep Wendemars, die wil net zo'n goede schaatser worden als zijn vader Erben was. En hij is inmiddels ook hard op weg. In het roeien is er het verhaal van Rick en Ralf Rinks. Hun vader, Nico Rinks, werd 2 keer Olympisch kampioen. Een droom die de broers ook wel in vervulling willen zien gaan. Ik kijk nu even naar ze, maar ik denk dat ja, ze knikken. Over ambities, over topsport. En net zo goed worden als je vader gaan we het hebben met de familie Rinks. Want Nico, Rick en Ralf zijn alle drie hier aangeschoven. Ontzettend leuk dat jullie er zijn. Welkom ook. Rick en Ralf, om even met jullie te beginnen. Het EK staat voor de deur in het Sloveense Bled. Begint volgende week. Maar ik dacht, die hebben dan helemaal geen tijd om hier te gaan zitten. Maar jullie hebben toch even een gaatje gevonden. Wanneer gaan jullie weg? Maandag gaan we weg. Overmorgen. Dus overmorgen. We hebben nu een laatste week gehad met afstandjes. En de laatste voorbereidingen. En nu hebben we een dagje vrij morgen. Om dan maandag te vertrekken. Ralf zegt dit, ja, hè? Ja, dat ben ik. Dit zegt Ralf. Ja, ik zeg het er voor de luisteraars. Ga ik dat er af en toe even bij. Hoe hard zijn jullie aan het trainen? Nou ja, we zijn redelijk recent teruggekomen van hoogte. Mm-hmm. We hebben 3 weken op hoogte getraind. Dat is de voorbereiding op het EK. Waar we maandag dus naar vertrekken. Na de terugkomst van hoogte hebben we even rustig om bij te komen. Even een paar dagen rustig aan. En afgelopen week, wat Ralf zei, hebben we nog een aantal hele harde trainingen gedaan. Om de puntje op de i te zetten richting het EK. En dat zijn eigenlijk 2 keer per dag trainen. En voornamelijk rustige trainingen. En afgelopen week dus een paar keer heel hard. Om te kijken of die wedstrijdsnelheid op orde is voor volgende wat week. Wat zijn rustige trainingen? Wat rustige moet ik trainingen, me daarbij voorstellen? Dat is tot 2 uur... rustig in de hartslag, dus heel rustig heen en weer op de bosbaan. Dat is een baan van 2 kilometer. Heen en weer om een beetje aan de techniek te werken en bij te komen van die hoogtestage. Dus dat is rustig. Dus dat is rustig. En wat is, Ralf, harde training? Hard. Gisteren hebben we bijvoorbeeld 2 keer 1500 meter gedaan. En een echte wedstrijd is 2 kilometer. Dus dan oefen je 2 keer 1500 meter op de snelheid die je uiteindelijk 2 kilometer wil gaan doen. Dus dat hebben we gisteren gedaan. En dan ben je zo'n 4 minuten mee bezig. Zwart mogelijk. En dan ben je kapot na 4 minuten. Dat begrijp ik, ja. Nico zit te knikken. Het is wel leuk, hè? Hij zit tussen zijn zoons in. Ja, zeker. Is het grappig en leuk om hen nu over topsport te horen praten... terwijl jij dat eigenlijk je hele leven hebt gedaan? Ja, klopt. Ja, het is wel leuk om te zien dat zij in een soort belevingswereld zitten... waar ik ook 1 jaar of 20 in gezeten heb. Ja. Maar goed, ja, ze ontdekken het allemaal zelf. Ja, en wat ze nu zeggen, ja, dat roept me eigenlijk ook weer herinneringen op. Maar aan de kant, ik volg het wel, hoor. Dus die trainingen die zij doen, ik krijg zo af en toe krijg ik nog wel eens een filmpje van hun... sparringswedstrijdjes noemen ze dat, hè. Dan moeten ze tegen de 4'tjes. En in de 8 moet natuurlijk iets harder gaan. Ja. En dat heeft natuurlijk normaal gesproken, als je kansrijk bent, moet je behoorlijk veel sneller zijn dan de 4'tjes. Ja, en de ene keer lukt het wel en de andere keer lukt het niet. Dus we gaan zien volgende week wat het waard is. Ja, ik ben ook wel benieuwd, maar daar kunnen we het straks over hebben. Of die trainingen wat anders zijn geworden dan in jouw tijd, Nico. Ik heb een vermoeden dat dat wel zo is. Maar je had het over die herinneringen. Daar doen wij natuurlijk ook graag aan mee. 2-voudig Olympisch kampioen, dat weten we. En dat weten velen. Laten we daar toch nog even naar gaan luisteren. Nico Rinks en Ronald Florijn doorgaan. Doormalen. Wat een ontzettend spannende finale. Nederland nog steeds op goud. Nederland op goud. Op een 2e plaats. De Russen op een 3e plaats. Zwitserland. Nederland gaat goud winnen. Nederland wint goud, Jan. Nog 50 meter te roeien. En het zijn de Nederlanders in een gouden positie. Nederland slaat hier toe. De Nederlandse Holland 8. Jaren is er aan gewerkt, maar de Holland 8 gaat hier op goud af. Nederland gaat de eerste gouden medaille halen. De eerste gouden medaille van Atlanta. Henk-Jan Zwolle, Diederik Simon, Michiel Bartman, Koos Maasdijk, Niels van der Zwan, Niels van Steenis, Ronald Florijn, slagman Nico Rings en natuurlijk stuurman Jeroen Duitser. Ja, de eerste was het goud in 88 in Seoul met Florijn. En de tweede in Atlanta 1996. Ja, op een gegeven moment kom je in zo'n leeftijd dat je denkt, oh, dit is eigenlijk nog niet zo lang geleden, maar het is best lang geleden. Ja, ik zat net te denken, ik was 26 in Seoul. En dat is ongeveer zo oud als zij nu zijn. Ja, wat grappig. Eigenlijk zijn zij al wel iets beter. Ze hebben vorig jaar brons gehad op de WK. En bij ons was dat toen een enorme verrassing, met name voor de buitenwereld. Wij dachten, het moet wel mogelijk zijn. Ja. Alhoewel goud, dat was misschien net wel wat hooggegrepen voorafgaand. Maar dat was een enorme verrassing. En zij, als ik het mag zeggen, zouden, vind ik, eigenlijk voor die eerste plaats moeten gaan, zeg maar. En dat, dat hebben wij nog niet eens echt. Die ambitie moet je hebben. Ik zeg helemaal niet dat je het moet halen. Echt niet, helemaal niet. Maar het is wel leuk om die ambitie te hebben. En dan ook met zo'n team, zeker in een acht, om er echt voor te gaan. Dat is echt hartstikke leuk. Horen jullie dit vaak terug, dit soort dingen? Of zien jullie vaak terug van je vader? Van jullie vader? Dat hij dit zegt? Of dat die... Nee, sorry. Deze fragmenten. En weer terug in de tijd. Nou ja, zeker. Nou, volgens mij, Ralf was vorige week in Zwolle. En toen kwamen nog wat filmpjes uit de oude doos naar voren. En vergelijken we onze acht en toen. En toen komt er nog wat kritische feedback over de filmpjes. Hoor ik nog via Rolf, hoor. Dat hij dat verklapt. Hij bleek te hebben gezegd van, volgens mij, het gaat wel goed. Maar jullie zijn er nog niet. Dat heeft hij gezegd, maar... Niet zo letterlijk. Ik moet bekennen, ik heb volgens mij nooit eerder... zo hoor je nu in de acht. En dat is natuurlijk met die... We hebben ook 4 jaar, en dat is ook, hadden we het net ook nog even over hier net, voorafgaand aan dit gesprek. Ja. We hebben 4 jaar lang in dezelfde ploeg ons voorbereid. Dus dan moet het uiteindelijk ook ieder jaar een beetje beter. Ja. En zij zitten nu voor het eerst in deze 8. En ook nog maar een maand of 3, 4, denk maar ik. Maar 2 maanden, denk ik. 2 maanden, dus het is heel logisch dat het nog niet super klokgelijk gaat. Nee. Ja, mijn stelling is wel, zij zijn fysiek met z'n allen veel beter dan wij waren. Ze trainen ook veel meer en harder en langer en veel betere begeleiding dan wij hadden. Veel meer mensen, zeg maar, in het begeleidingsteam. Maar technisch waren wij, denk ik, nog wel een soort van gelijkwaardig, zeg maar. Maar bij hun, als het NN wordt, dan gaan ze nog een stukje harder, denk ik. Hoe vaak hebben jullie in jullie jeugd eigenlijk over de prestaties van jullie vader gehoord? Werd er veel over gesproken thuis, Ralf? Nee, echt nauwelijks eigenlijk. Nee, we gingen... Nee, ze groeide... Onze moeder groeit ook, of heeft hoog gegroeid. En dan gingen zij samen naar de groeivereniging. En dan gingen wij mee om te vissen of om te surfen, dat soort dingen. Ja. Maar nooit over prestaties gehad. Alleen maar over het plezier erin. En dan gingen wij mee om een beetje te kijken hoe het was. Maar... Er hangen geen gouden medailles in de keuken of in de huiskamer, boven de haard. Nee, gouden medailles niet, maar dat is wel... andere veteranenwedstrijden destijds kwamen ze wel altijd thuis dat ze hadden gewonnen. Maar dat was ook niks speciaals of niks bijzonders. En die spelen was toen al lang geleden, 96. Ik ben zelf, was toen 1, dus we hebben vrij weinig van meegekregen. Ja. Dus het ging thuis nooit over de prestaties. Wel over het roeien af en toe, maar niet... Bovendien deden jullie andere sporten, voetballen, tennissen. Zij roeiden eigenlijk pas heel laat, hoor. Maar ze gingen inderdaad wel mee naar de club, wat Ralf net vertelt. Dat heeft misschien ook wel geholpen, want ze konden wel op de kop staan in de boot en allerlei spelletjes doen. Maar echt meer dan 10 halen hard achter elkaar maken, dat hebben ze als jeugd eigenlijk zelden gedaan. En wanneer, vanaf welk moment dachten jullie, ging dat trouwens tegelijkertijd, dachten jullie, dit is toch eigenlijk best wel leuk wat die ouders van ons op een vrij hoog niveau hebben gedaan. Ja, dat is wel grappig, want ik denk dat wij... Eerst vonden we spelletjes eigenlijk veel leuker. Dus met een bal, tennis en voetbal deden we allebei. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment was ik niet goed genoeg om echt hoog te tennissen, denk ik. En toch ik wil je hier iets over kwijt. Shit. Toch wel interessant dat roeien. En toen kreeg je de kans om in Amsterdam te gaan roeien. Met de junioren Holland 8 heette dat. En daar kwam je eigenlijk heel snel bij. En toen dacht ik ook van dat moet ik ook gaan doen. Oh, ja. En zo is het heel snel gegaan eigenlijk. Maar pas vanaf ons 16, 17e ongeveer. Ja, dus dat is eigenlijk rijkelijk laat. Maar jullie hebben zelf inmiddels toch aardig wat bereikt. Luister even mee. 1500 meter, Groot-Brittannië. Ruim aan de leiding, maar die ruimte wordt kleiner en kleiner. Nederland nadert tot 2,6 seconden. Nederland doet goede zaken ten opzichte van de Roemenen. En één ding is zeker met de broertjes Rinks. Dan weet je zeker dat op het eind van de race het tempo even flink omhoog gaat. De Nederlandse ploeg die zich vastbijt in die laatste meters. En zeer knap naar zilver roeit. Daarmee hebben ze als enige in de familie Rinks nu Europees zilver gewonnen. Want vader Rinks heeft nooit de Europese prijs gewonnen. Waar het niet dat er in zijn tijd geen Europese kampioenschappen waren. Maar toch, lekker thuiskomen bij de Olympische kampioen. Kijk, pap, deze is van. Ja, het gouden plakken, die hebben wij nog niet. Dat is wel het doel, toch? Uiteindelijk is dat het doel, ja. Dat EK als deze ploeg, nummer 2. Vanaf verslag, vanaf links, Rick Rinks, Sander de Graaf, Ruben Knap en Ralf Rinks op Boeg. 1500 meter, de Britten met de voorsprong. Australië wankelt en Nederland blijft daar goed vlakbij. Ja, de Nederlanders die kunnen goed sprinten. De Rinksbroers zijn heel erg handig. Ze kunnen tempo heel hoog gooien, zodat de powerhouses in het midden heel vaak heel hard hun sterke benen kunnen gebruiken. Ralf Rinks ook met de aanmoediging. Moet nog een schepje op die laatste 250 meter. Het is een bijzonder knappe medaille die ze hier halen. Al vrees ik dat ze misschien op iets meer hadden. De finish is er al. Groot-Brittannië kampioen voor Australië, zilver Nederland met een bronzen medaille. Nieuw succes voor Nederland op dit wereldkampioenschap in de Olympische bootklasse. Jullie zitten er heel rustig bij. Maar dit was wel mooi, ja? Het was wel een vet seizoen sowieso. Het was een leuk seizoen. We waren denk ik het hele jaar met een best wel leuke grote groep. Eerst in vier zondes, dus op vier persoonsboot. Ja. Doorgeselecteerd wereldbekers, EK en WK. En eigenlijk was alles wel best wel goed. Dus dat was leuk. En dat gaf wel vertrouwen voor komend jaar. En nu zitten we hier. En in de acht, wat maakt dat jullie die overstap hebben gemaakt? Vorig jaar hadden we eigenlijk een 4 en een 8 die van vrij hoog niveau waren. En nu hebben we dit jaar opnieuw geselecteerd met een kleinere boot. Dus in twee persoonsboten, met z'n tweeën. En er kwam een groep van 8 jongens uit die ongeveer hetzelfde niveau haalden. Dus toen heeft de bondscoach gedacht, die stoppen we samen in 8. En dat is de grootste kans op een medaille. Dus, ja. En dat gaat dan ook zonder slag of stoot. Hoe werkt dat? Het is toch al de bondscoach die dat nu dan uiteindelijk bepaalt. Ja. En daar heb je zelf wel iets van zeggenschap in. Maar het was een hele logische keuze in dit geval. Ja, een logische keuze. Maar hoe anders is het? Ik snap, je bent met z'n vieren of met z'n achten. Dat is anders. We hebben het net ook nog even over. Met z'n vieren vorig jaar. Dat voelt echt. Nou, we zijn thuis ook met z'n vieren. Met de moeder erbij. Ja. Dat is lekker makkelijk. Het is je stapt ergens naar binnen. Er is altijd plek voor z'n vieren. Je kan met elkaar praten. En met een 8 is toch, komt een hele groep binnen. Het is best wel lastig om dat samen af te stemmen met iedereen. Dus dat maakt het wel lastig. Er wordt wat gevraagd voor een sociale intelligentie, zegt Diederik Simon, die toen ook in 96, ja. Is onze coach nu. Ja. Dus die maakt er altijd wel wat van. Die is best wel goed in die grote groepen, manager. Communicatie. Ja, is het communicatie ook. Is best wel belangrijk in zo'n 8. Ja. En allemaal verschillende individuen. Het is toch lastig om met z'n allen dat te managen. Maar als je het goed krijgt, dan is het natuurlijk wel vet dat er 8 mannen zijn die super hard gaan in een boot. Ja, want neem ons Nico nog even mee terug naar dat moment. Met z'n achten in die boot en dan het mooiste haalbaar. Ja, ik denk stiekem te weten dat er toch in een 8 vertegenwoordig je Nederland. Eigenlijk dat maakt het ook een soort van hoofdnummer. Als de 8 wint. Ja, die Duitsers zeggen altijd, achter goed, alles goed. Maakt niet uit wat de rest doet. Als je 8 wint, zijn we het beste roeiland van de wereld. Nou ja, en ik denk ook wel te weten dat als je zo'n leuke groep hebt, wat ze inderdaad nu ook, wat Diederik denk ik wel redelijk voor elkaar aan het boksen is. Ja, dat creëert ook wel mooie relaties voor de rest van je leven. En dat is het mooie van achterroeien. Ik denk achteraf, natuurlijk als roeien zou je misschien wel denken, nou, de skiff is het hoogst haalbaar. Dat wil ik graag winnen. Ja. De eenpersoonsboot in mijn eentje. Het is ook super eervol. Maar ja, dan sta je daar en heb je gewonnen. Ja, dan heb je niemand om je heen en niks te bespreken met anderen. Nogmaals, hoe knap ook. Maar ja, zo'n 8 is dan toch wel een super mooi nummer. Maar die vorige vraag die je stelde, dat is denk ik nog wel weer even een groot verschil met vroeger. Dus zij zeiden dat ja, de bondscoach bepaalt dat wij in acht kwamen. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste verschil met vroeger. Vroeger hadden wij zelf meer invloed op ja, welke boot wij graag wouden roeien. Ik weet nog in mijn tijd dat de roeibond wel zei, nee, dit jaar gaan we niet voor de acht. Veel te duur. Hè. Het is toch de grootste boot, de duurste boot bij uitzendingen. Hè. De meeste hotelkosten. Ja. We zeiden, ja, als wij in acht gaan zitten, dan is het toch gewoon een acht. Ja. Nou ja, dat moest dan maar. En dat was eigenlijk ook het begin van ons achterproject. Dat gebeurde dan ook. Dus het was een beetje ons project. En nu is het meer van bond uitgestuurd. Dat moet misschien ook wel, want er zijn veel meer roeiers. Wij waren ja, misschien maar met 10 hele goede roeiers. En nu lopen er op de bosbaan, denk ik, wel een stuk of 30 van ongeveer jullie kaliber rond, denk ik. Ja, ik denk als wij zoiets zeggen, dan zeggen ze dan voor jou een ander. Ja. In principe. Ja, nou ja. Dus je moet toch een beetje meegaan in het systeem. En uiteindelijk zal het ook achterroeien. Dat je meegaat in wat de acht doet. En dat je dat die machine meegaat. En dat, ja. Ja, maar goed, vroeger was er geen systeem. Ja, nee. Ons systeem, zeg maar. Ons systeem. Dat is grappig. Want kun je daar nu nog iets bij voorstellen, Rick? Misschien wel ergens een klein beetje. In de winter doen we allemaal onderlinge wedstrijdjes tegen elkaar in de skift. 1-persoonsboot. En het is wel zo dat de twee beste, Melvin Tweller en Stef Broenink, die waren bij uitstek de snelste in de skift afgelopen winter. En die zitten nu samen in dubbel 2. Nou, stel je voor dat Ralf in zijn eentje de allerbeste was geweest. En hij had gezegd, ik wil in de skiff. Dan was dat misschien ook wel prima geweest. Maar omdat het verschil bij deze bovenste acht, zeg maar, voor in die acht dusdanig dicht bij elkaar zit, is het ook vrij logisch dat we in een acht gaan. Ja, in dit geval. Ja. Ik zit nu ineens ook terug te denken aan Nico. Dat kun jij waarschijnlijk ook nog herinneren, dat debakel het wereldkampioenschap roeien in Nederland. Ja. En misschien zeg ik het heel erg zwart-wit, maar toen was het roeien. Dat was inderdaad een keerpunt. Ging het heel slecht. Ja, maar achteraf is het heel mooi. Dat was wel het moment om te denken, het moet allemaal anders. Het moet anders, ja. En toen kwam Eelco eigenlijk ook, hè, dus eigenlijk de huidige bondscoach. Meenhorst, ja. En die dwingt min of meer de jongens allemaal en de meisjes allemaal ook wel om zich aan het systeem. Precies, dus het moest ook anders. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, wil je medaille? Ja, ik vind helemaal niet iedereen per se medailles moet halen. Maar als je dat dan wel toch nastreeft, ja, dan moet je ook wel aan bepaalde minima voldoen. Ja. En dat begint inderdaad, wat Rick al zegt, dat je sommige dagen 2 keer 2 uur in zo'n boot moet gaan zitten. En, ja, want hoe zag jullie training eruit voor die Holland 8? Ja, ik denk toch niet super anders, hoor. Wij trainen ook wel heel veel. Alleen, het wordt wel veel beter begeleid. Ze hebben 4, corrigeer me als ik het niet goed zeg, maar 4 fysiologen rondlopen, een bondarts. Ja, bondarts die er altijd is. Sinds dat WK in Amsterdam zijn er steeds meer inspanningsfysiologen bijgekomen, zo noemen wij dat. En die bepalen meer op fysiologisch gebied, dus fysiek gezien, wat we moeten doen om tot je ideale prestatie te komen. En voor die tijd werd er eigenlijk maar wat gedaan, als ik het zo mag zeggen. En nu is dat veel meer gereguleerd. Dus je moet die uren maken in de boot om uiteindelijk. Ja, ik denk inderdaad dat dat wel het proces enorm versnelt. Wij hadden gemiddeld in Atlanta 15 jaar roeiervaring. 15 jaar en toch iedere dag trainen. Dus dat je heel erg van jezelf toch eigenlijk ook wel wist van wat moet ik trainen om optimaal te kunnen presteren? Wat moet ik eten? Hoe moet ik me voorbereiden? Mm-hmm. Wat moet mijn ideale gewicht zijn? En dat zijn alle dingen wat bij hun toch in een soort van snelkookpan plaatsvindt. En nu staat na onze training staat altijd een maaltijd klaar voor ons. En je weet precies wat je moet doen op een dag om uiteindelijk goed te worden. Ja, topsport zoals topsport nu gewoon bedrijft. Ja, zijn beroeps. Ik studeerde erbij en ik werkte erbij. Ja, dat lukte ook niet iedereen. Maar goed, gelukkig hield ik dat vol. Maar we zijn niet, studeerde wel bij. Gelukkig, vind ik eerlijk gezegd. Maar het zijn gewoon professionals. Het zijn professionele sporters. Dat was ons tijd natuurlijk heel anders. Ja. Is het leuk? Hebben jullie het naar je zin in die Holland 8? Ja. Ja? Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het heel leuk. Zeker als je van tevoren dacht van past dat wel bij mij? Ja, maar als het lekker gaat, het is leuk. En zeker met het weer van de afgelopen weken, dan ben je buiten iedere dag. Dat is toch echt het beste wat er is. Ik vind het echt top. Ja, maar ik vraag ook naar, omdat ik heel erg het gevoel heb dat dat plezier, dat je dat voelt of zo. Dat erin zit bij jullie. Ja. En omdat je het net ook had over die communicatie en zo. Ik heb gewoon het idee dat het een leuke boot is. Ja, het is ook een leuke boot. Nou, vorig jaar zaten we met 4 van die 8 al in dezelfde boot. Dat was super leuk. Nu komen er nog 4 vrienden bij, zeg maar. Het wordt gewoon iedere dag grote vrienden goed bij elkaar met je trainen. Niet alleen de boot, maar ook het gehele team. Dus elke, ja, ook de dames. We hebben een groep van 30 atleten ongeveer, 35. En dat is gewoon één grote gezellige groep eigenlijk. Waarbij we ook 3 weken dan op hoogte stage zijn. En dat maakt voor mij het allerleukste, denk ik. Ja, dus die hoogtestage, dat is dan 3 weken. Dat is best wel vermoeiend. Mm-hmm. Maar jij zit op een soort van lodge bovenop een berg. Er is niemand. Iedere avond worden spelletjes gespeeld en een beetje getraind. Dus nou, een beetje getraind, het wordt heel veel getraind. Alleen iedere avond is er ook wel gewoon ruimte voor leuke dingen. En dat maakt het wel gezellig. En dat, ja. Een beetje zoals de wielrenners, maar dan met z'n allen. Misschien wel, ja. Ja, denk ik wel. Dat is wel nieuw trouwens, hoor. Dat ze nu samen met de dames, dat is pas sinds de laatste 2 jaar. Na Tokio. Ik denk dat dat ook wel helpt. Het maakt toch zo'n groep stabieler, leuker. En vroeger ging, of nou, in onze tijd was het ook zo. Dus dat we met één, maar waren natuurlijk veel kleiner. Maar dat we met de dames en de heren gezamenlijk op pad gingen. Dus de trainingskampen en ook WK's natuurlijk en Olympische Spelen. Dat is logisch, dat laatste. Maar zij gaan inderdaad nu ook met een hele grote groep op trainingskampen. Ja. Lijkt mij ook wel veel prettiger dan alleen met de mannen, eerlijk gezegd. Nou ja, en hoe voelde jij dat dan in die boot? Was dat ook gewoon een soort kameraadschap of zo? Dat moet je waarschijnlijk wel hebben. Ja, je realiseert dat op dat moment misschien niet eens zozeer. Maar nu nog steeds. Dus als er wat is, dan je bent er toch voor elkaar. Ja, klinkt misschien een beetje soft allemaal. Maar nee, helemaal maar, niet. Ik vind het ook wel mooi. Zo. Ja, maar dat vind ik gewoon het voordeel van een 8. Ja, iedere ploeg trouwens. Maar dat kan natuurlijk met z'n tweeën ook. Hè. Ik zie bijna iedereen, ja, behalve Michiel Bartman, die uit onze tijd dan, die woont en die coacht in Amerika. Maar de rest, ja, we komen geregeld samen. En we roeien samen, wedstrijdjes, stelt helemaal niks meer voor. Maar voor de gezelligheid. En dat is, ja, dat vind ik eigenlijk achteraf gezien ook wel het mooiste van het ploegroeien. Ja, oké, het is heel gezellig en leuk. En jullie hebben het ontzettend naar je zin. Maar ja. Er moet ook gepresteerd worden. En dat het ziet er goed uit, volgens mij. Hoe ver zijn jullie, Ralf? Vorig jaar hebben we dus zilver op het EK gehaald en brons op het WK. Maar het gat met de Britten was eigenlijk nog, ja, toch nog wel een stukje. Dus dat proberen we dit jaar met de 8 jongens met die we nu zijn, proberen dat te dichten. En ik denk dat we volgende week de eerste echte test hebben op het EK. En daar zullen we kijken. Ja, zien jullie dat echt als test of moet er ook iets? Nee, er moet niet per se iets. Want we zitten uiteindelijk pas 2 maanden samen. Ja. Dus het is gewoon een eerste test. Maar je wilt toch echt wel in de buurt komen, al dan niet winnen eigenlijk volgende week. Ja. Hebben jullie gevoel, weten jullie waar je zou kunnen komen? Is het idioot om te denken dat je de Engelsen kan verslaan? Nee. Ik denk dat het wel kan. En wat Ralf zei, ja, 2 maanden bij elkaar, dat is vrij kort. Maar ja, het is ook wel een jaar voor de Spelen. We hebben 2 piekmomenten dit jaar, dat is het EK en het WK. Ja. Dus we zijn volledig uitgerust. Volgende week verschijnen we aan de start, als het goed is. Dan mag je wel verwachten dat het ook wel hard gaat. Maar die Britten zullen hetzelfde denken. Het WK, plaats voor de Spelen. Dus het is ook, zeg maar, van belang. Vorig jaar zat er 4, nu in de 8. Willen we in die 8 blijven? Wil je in de beste boot zitten? Dan moet je op je allerbest presteren. Ja. Als je wint, ben je het meest zeker van een plek, van je plek. Ja, wat er wordt nu, dat is ook anders met vroeger, denk ik. Veel meer gerouleerd, hè? Ja, denk het wel. Tenminste, vroeger werd het zelf bepaald. Ja, precies. Vroeger bepaalde Nico gewoon of die wel of niet in de boot zat. Dat is niet helemaal, dat laatste is niet helemaal waar. Maar ja, goed, er waren niet heel veel meer roeiers van het kaliber wat de beste 4 of beste 6 in die 8 hadden, zeg maar. Maar bij hun is het inderdaad makkelijk inwisselbaar. En wat Rick zegt, van ja, als je wint, ben je zeker van je plekje. En als je niet wint, ja, op zich ook logisch. Dan ga je toch proberen of het op een andere manier nog sneller kan. Ja, en uiteindelijk op naar de Spelen, toch? Ja, zeker. Dat is wel de bedoeling, ja, hè? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Ah, oké, ik wilde eigenlijk nog veel meer dingen weten. Maar Kunnen we niet door? Ik vraag. Mijn bedrijf wel. De familie Rings wil helemaal nog niet weg. Nou, ik ga even onderhandelen. Maar voorlopig is dit. We zijn er in het volgende uur weer. Nog 2 uur langs de lijn. Tot 11 uur. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Het lijkt mij te gek als ze deze hele ruimte als woonkamer met de eettafel gaan gebruiken. De aannemer uit Kopen Zonder Kijken.

ANWB, hoe kan ik je helpen? Hoi, klopt het eigenlijk dat mijn stroom goedkoper is als het waait of als de zon schijnt? Met het dynamisch uurtarief van ANWB kun je jaarlijks flink besparen op je energierekening. Zeker als de zon schijnt of als het lekker waait. Ja, de groenste energie is de goedkoopste energie. Bereken jouw maandbedrag op anwb.nl/energie. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. De groenste energie is de goedkoopste energie. Check anwb.nl/energie. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Goedenavond, welkom bij het tweede uur van Langs de Lijn op deze zaterdagavond. De onderhandelingen zijn mislukt. De familie Rings is weg. Het is een keiharde wereld. Maar we wensen Ralf en Rick nog veel succes volgende week tijdens het Europees kampioenschap in de acht. Geen eredivisievoetbal deze avond. Alle 9 wedstrijden worden morgen om 14:30 gespeeld. Maar we maken toch een prachtig rondje langs alle andere velden. Zo kijken we bij atlete Lieke Klaver, wereldtopper op de 400 meter, die zich voorbereidt op de start van het zomerseizoen. We spieken ook nog even in de eredivisie in de onderste regionen bij Excelsior. Dat moet vrezen voor luisbehoud. En we blikken terug op 2 weken knotsgekke weken wielrennen in Italië. De Giro d'Italia kampt met tegenslag en regen. En er is toch nog meer eredivisie, want PSV kan morgen de tweede plaats in de competitie veiligstellen. Met het winnen van de Johan Cruijffschaal en de beker kunnen ze in Eindhoven best tevreden zijn over het debuutjaar van trainer Ruud van Nistelrooy. Toch rommelt het achter de schermen, volgens verschillende media, in de technische staf. PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad, Rick Elfrink. Goedenavond, Rick. Goedenavond, Dionne. Ja, sportief gezien lijkt het allemaal redelijk goed te komen dit jaar. Maar er is toch van alles aan de hand, of is er een beetje aan de hand? Kun jij ons verder helpen? Wat weet jij ervan? Ja, ik zou eerder zeggen het laatste. Het is nou niet zo dat de leden van de technische staf de ruiten bij elkaar thuis ingooien. Hè? Want dat is... Dat lijkt een beetje zo dan, als je al die chocoladeletters in de krant ziet. Ja. Nee, dat is niet aan de orde. Kijk, PSV heeft natuurlijk de afgelopen 3 maanden hebben ze het goed gedaan. Ongeslagen gebleven, de beker gewonnen. Ja, 2 keer gelijk en 13 wedstrijden hebben ze in winst omgezet. Dus ja, dan is er natuurlijk weinig reden om heel erg ontevreden te zijn. Nee, die ontevredenheid was er natuurlijk al eerder. Omdat ze natuurlijk veel wedstrijden hebben verloren tegen kleine ploegen. Ja, en dan ontstaat er in zo'n staf natuurlijk ook wel eens een keertje reuring. We hebben een aantal versies gelezen. De mijne is eigenlijk dat een van de stafleden, dat is een Spaanse trainer, Javier Rabanal. Nou, die heeft voor wat frictie gezorgd, zijn trainingsmethodes in ieder geval. En ja, dat was voor Ruud van Nistelrooy ook wel eens moeilijk kiezen. Van ja, het ene staflid stond dan soms wat tegenover het andere staflid. André Ooyer gaat in ieder geval weg naar dit seizoen, dat is duidelijk. Hij heeft zelf gezegd dat dat om privéredenen is. Nou ja, het zou ook een optelsom kunnen zijn van dingen. En Fred Rutte, ja, die twijfelt nog of hij doorgaat. Die wil ook daar geen vragen over beantwoorden op dit moment. Ik heb zelf nog niet gehoord dat hij stopt in ieder geval. Dus het zou kunnen dat Van Nistelrooy Rutte dat intact blijft. Maar ja, het is wel duidelijk dat daar... Ja, natuurlijk, hè, Fred Rutte wil alles op Champions League niveau bij PSV. En dat is wel... Uit wat gesprekken met mensen hoor je wel van... Ja, daar wil hij wel verbetering in zien. Ja, ja, maar is het is niet zo dat die verstandhouding tussen Van Nistelrooy en Fred Rutte en misschien André Ooyer slecht is, toch? Nou ja, ik zou het niet willen typeren als... er stond ergens dat het tot het vriespunt is gedaald, de stemming. Nou ja, dan zit je ook niet naast elkaar op de bank, lijkt mij. Dan moet je op een gegeven moment ook ingrijpen. Hè, want ja, als het te lang koud is, dan dat is niet gezond voor een mens. Nou ja, ze maken het seizoen gewoon af. Ja. Ooyer zal vertrekken. En inderdaad, ja, Rutte is nog onzeker of hij blijft. We horen anderhalve week geleden, hoorden we Ruud van Nistelrooy wel zeggen... dat hij heel erg hoopt dat Fred Rutte doorgaat. En ja, dat is ook wat ik eigenlijk vanuit de rest van de club opvang. Ja, dat ze toch hopen. Hè. Fred Rutte is de meest ervaren assistent in de Eredivisie. Natuurlijk toch een luxe. Als je die aan boord hebt als tweede man in je staf. Ja, bij PSV hopen ze toch dat hij, dat hij het nog in ieder geval nog een jaartje gaat doen. Ja, en ook een zeer amabel mens volgens mij. Ja, absoluut. Zo geldt hij zeker. Ja, kan ook goed met talenten omgaan, met jonge spelers. Tegelijkertijd is Rutte ook wel iemand die, wat ik zei, Champions League niveau wil zien. Ja. Nou ja, dat heeft hij dit seizoen niet bij alle jonge spelers gezien. Nee, jij hebt het over die Spanjaard die wat andere trainingsmethoden voorstaat. Kan jij daar iets meer over vertellen? Nou ja, hij is dan zogenaamd Head of Methodology in Eindhoven. Eigenlijk zou hij bij Jong PSV dit jaar beginnen. Hè, want dat zou ook Ruud van Nistelrooy gaan doen. Maar ja, Van Nistelrooy heeft een aantal mensen meegenomen naar het eerste elftal. Nou ja, dat zijn allemaal ook mensen die elkaar niet allemaal kennen. Hm. Ja, en dan op een gegeven moment gebeurt er natuurlijk wel eens een keer in zo'n staf iets. Hè. Als je van Emmen, Cambuur en FC Groningen op een gegeven moment verliest. Ja, je bent zelf in Emmen geweest, Dione, heb je zelf gezien. Zeker. Dan gebeurt het natuurlijk bij een topclub. Dan is daar gewoon wel eens trammelant. En ik denk eigenlijk zelf dat ook niet per se ongezond is. Nee. Je kunt nooit tevreden zijn als je en van de nummer 16, 17 en 18 verliest bij een topclub. Maar of dat uiteindelijk leidt tot een vertrek van Fred Rutte, ja, daar durf ik op dit moment nog niet over te speculeren. Het zou kunnen dat hij doorgaat, is mijn info. Ja. Maar hij twijfelt wel, denk ik. Als hij weggaat, zou dat dan wel heel vervelend zijn voor PSV. Nou ja, dat zou in die zin vervelend zijn. Dan moet je een hele ervaren nieuwe assistent erbij gaan zoeken. Nou ja, nou was deze week René Meulensteen was op de hertgang, het trainingscomplex van PSV. Maar ja, daar moeten we geen conclusies aan verbinden, begreep ik. Dat zou bijvoorbeeld een hele ervaren man kunnen zijn, hè, die dat dan kan waarnemen. Maar ja, op dit moment is het denk ik nog voorbarig om daarover te speculeren. Ja, dus het is geen drama, maar we moeten het wel goed in de gaten houden. En dat doe jij dan voor ons, hè? Ja, dat zal ik blijven doen, Dionne. Dankjewel, Rick Elfring. Graag gedaan. De landskampioen kennen we dus inmiddels. We kennen ook de degradanten. Toch is het slot van de Eredivisie allerminst saai. Zo is lijfsbehoud voor bijvoorbeeld Excelsior nog niet zeker. De club bezet voorlopig wel de veilige 15e plaats, maar komt moeilijk tot scoren en incasseerde ook nog eens de meeste tegengoals. Bij een zege morgen op Fortuna is de club waarschijnlijk uit de ellende, op voorwaarde dat Feyenoord zijn sportieve plicht doet tegen Emma. Maar mocht het alsnog misgaan, dan ligt dat vooral aan het schrijnende gebrek aan doelpunten. Een bijdrage van Ragnar Niemeyer. Wordt hard gewerkt door het sfeerteam op Woudenstein. Grote spandoek wordt klaargelegd door het vrolijke kantoorpersoneel van de Rotterdammers voor zondag, als Fortuna dus komt. En dan moet er iets bijzonders te zien zijn. Maar ja, wat dat precies is, dat weet trainer Marinus Dijkhuis ook niet. Ja, nee, maar ik zit niet in de organisatie van de dingen om het veld heen. Dat lijkt me ook niet verstandig. Maar zo te zien hebben ze een heel mooi groot lang spandoek met elkaar gefabriceerd. Ik denk voor aanstaande zondag, wacht ik. De zon schijnt in Rotterdam, enthousiast. En er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Toch ligt degradatie voor de ploeg op de loer omdat Excelsior nauwelijks doelpunten maakt. Ga maar na. In de laatste seizoenen waren dat er na 34 wedstrijden weliswaar steeds meer dan 40, 46, 41, 43. Om precies te zijn. Het is duidelijk, Dijkhuizen zoekt doelpunten. Dat is best wel een item geweest dit jaar. Het is ook niet makkelijk om bij ons in de spits te spelen. Verdedigen moet veel doen. Je krijgt veel ballen op de middenlijn. Je krijgt niet elke week drie kansen. Dus daarin is het ook hartstikke moeilijk. Maar uiteindelijk staan we wel waar we staan, dus dat is prima. Het is niet ingewikkeld om in ons archief een van de drie doelpunten op te zoeken van Excelsior's gedeelde topscorer Marouan Azarkan. Even terug naar 20 januari, de gewonnen thuiswedstrijd tegen Volendam. Julian Baas inmiddels voor Excelsior op de achterlijn, nu voortrekken en binnenlopen Azarkan. En de beslissing, 2-0. Hij bekroont een uitstekende wedstrijd met een verdiende treffer. De zesde zege alweer van dit seizoen voor Excelsior. Dat dankzij deze 2-0 op 19 punten komt in de Eredivisie. En daarmee staat de ploeg stevig in de middenmoot. En dat is een compliment waard. Sindsdien is er nogal wat veranderd. Excelsior won nog maar 2 van zijn daaropvolgende 15 duels. En de gevarenzone kwam heel dichtbij. Azarkan scoorde niet meer. Ik denk, we hebben best wel veel kwaliteit in ons team. Alleen met de wedstrijd is het niet echt eruit gekomen. Vandaar dat we niet zo heel veel goals hebben gemaakt. Weet je, ik heb een paar kansen gehad in de wedstrijd die ik wel had kunnen maken. Ik heb er niet veel. Weet je, maar die ene kans die ik dan krijg per wedstrijd, die moet ik dan proberen te maken. Want ik ga er niet 3-4 krijgen per wedstrijd. Weet je, het is maximaal 1 of 2 kansen die ik heb per wedstrijd. En over het hele seizoen moet ik proberen zoveel mogelijk te scoren van die kans per wedstrijd. Is het een ding bij jullie? Trainen jullie erop? Praten jullie erover? Of misschien juist bewust wel niet om het geen groter ding te laten zijn? De trainer komt niet specifiek naar ons toe van, we scoren te weinig, we moeten meer scoren. Ik denk dat het dan ook in ons kopje gaat zitten. Dus hoe hij het nou doet, is gewoon prima. In de thuiswedstrijden scoren we best wel veel. Dus laten we hopen dat we het zondag weer doen. Bij hem is natuurlijk de fitheid wel een dingetje. Hij is niet altijd fit en kan niet altijd hele wedstrijden spelen. Dus daardoor zijn zijn minuten al wat minder. Waardoor je minder kans hebt op een doelpunt. Maar ik denk dat het ook komt om... we spelen met veel jongens die vorig jaar KKD hebben gespeeld. Dus het is een heel ander niveau. Waar je ook wedstrijden hebt waar je gewoon echt kansloos bent. Als ploeg zijnde. Ja, dan ben je spits helemaal kansloos. Je hoort ook wel eens zeggen van ja, op de training vliegen ze er aan alle kanten in. Hoe is dat hier? Op de training scoren we wel echt veel, ook met 11 tegen 11. En ze hebben we dagen dat we 5-6 keer scoren en dan volgende wedstrijd scoren we bijvoorbeeld niks. Bij Excelsior is niemand die twijfelt aan de voetbalkunsten van Souaib Driouche. Maar 2 treffers is natuurlijk voor een aanvaller ook mager. Zeker voor iemand die in de jeugd, net als Azarkan, heel veel scoorde. Zijn laatste treffer viel afgelopen maand. Oh, dat is slecht teruggespeeld, zeg. En dus de kans. Pieri en dan is het raak via Driouech. Wat een blunder daarachterin bij Go Ahead Eagles. En uiteindelijk is het Driouech die die bal in het doel schiet. Je hebt me verteld dat je vroeger bij Stormvogels speelde. Een bekende club uit de Eimond, Noord-Holland. Mm-hmm. Maakte je er elk jaar 25 in die tijd of 30? Was jij zo'n speler? Ja, ik scoorde wel heel veel. Maar toen was ik een jonkie. Toen ik 14 was, speelde ik al bij Heerenveen. Toen scoorde ik ook veel. Alleen dit jaar gaat het wat moeizaam. Eerlijk gezegd is het ook gewoon wennen aan het niveau. Ik heb 35 gespeeld bij Heerenveen en voor de rest eigenlijk niet. En eerste keer eigenlijk echt dat ik mijn ervaring opdoe in de Eredivisie. En het eerste jaar was een beetje, of eerste half jaar was een beetje aftasten. En het tweede jaar zie je ook dat ik gewoon veel beter uit de voeten kom. En ik score ook 2 keer, maar ook wel 3 afgekeurde goals helaas. Maar ja. Je kan daar niks aan doen. Je moet gewoon door blijven gaan en gretig zijn voor die goals. En dat ben ik wel. Zijn de duurste spelers, hè? De doelpuntenmakers? Ja, nee, maar dat weet ik natuurlijk zelf. Ik ben zelf spits geweest. Ik zeg, als je doelpunten maakt, kun je geld verdienen. En vaak zijn dat de best betalende, terecht. Want die worden ook als eerste afgerekend. Het is heel meetbaar. Dus dat is aan de technische directeur om daar een mooie oplossing voor te vinden. Jamie Lydell was dat. Another Day. De hockeysters van Den Bosch staan voor het eerst sinds 1997 niet in de finale om de landstitel. De Bossenvrouwen werden in de play-offs uitgeschakeld door Amsterdam, dat met 1-0 won. En dat is zuur voor Marieke Dijkstra, de coach van Den Bosch. Ze baalt. Ja, goed. Dit is natuurlijk wel een teleurstelling die we even moeten verwerken met z'n allen. Want ja, uiteindelijk ga je voor één doel, of tenminste meerdere doelen, maar één daarvan is ook het landskampioen binnenhalen. En ja, nu verlies je hem uiteindelijk in de halve finale. Waar verlies je hem op vandaag? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat we hem toch verliezen in de eerste helft op wat schakelmomenten. En de tweede helft denk ik wel dat we meer kansen hebben gecreëerd en dat het slimmer zijn gaan oppakken. Ja, en dan moet je wel zorgen dat je hem uiteindelijk maakt. Want kijk, uiteindelijk krijg je één doelpunt tegen. Ja, en je moet er toch ook gewoon eentje maken. En dat is ons vandaag sinds tijden niet gelukt. Als je overal het seizoen bekijkt, ja, er is kwaliteit ingeleverd. Spelers zijn gestopt of ervaren spelers zijn er niet bij. Lever je daar kwaliteit in en dat vandaag misschien niet eruit komt? Nou kijk, we zijn al een jaar lang met deze groep bezig. En eerste seizoen zelf hebben we natuurlijk een paar tikkies gehad. Waar ik vind dat we echt ontzettend goed uit zijn gekomen. En ik denk dat het tweede seizoen zelf hebben we alleen maar stappen gemaakt. Zowel als team als personen. Dus ja, ik denk op alle fronten dat we vandaag hadden kunnen aanvallen. En gewoon een plek in de finale hadden veilig kunnen stellen. Dus ja, ik denk dat het er gewoon in had gezeten. Alleen dan moet je hem wel een keertje scoren. Ja, die landstitel is hier heilig, hè? Jullie winnen hem bijna altijd. Ben je tevreden over het seizoen? Want de Euro Hockey League is wel gewonnen. Nou ja, dat klopt. En daar hadden we het natuurlijk net ook al even over in de kleedkamer. Wat natuurlijk een aantal weken geleden een speler van Saudi-Arabië heel erg mooi zei. Van ja, het is nooit een verloren seizoen. Ja, en dat... Ja, hoe pijnlijk ook even op dit moment, dat is het natuurlijk ergens ook niet. Want we hebben heel veel dingen weer geleerd, meegemaakt en ook heel veel dingen goed gedaan. En vandaag hebben we het gewoon laten liggen. En dat hebben we gewoon echt niet goed gedaan. Dus ja, het blijft teleurstellend voor nu. En ja, de EL was mooi en we hadden meer gewild. Maar ja, dit is het. En ja, dat maakt het nog steeds een oké seizoen. Ja, oké, zeg je vertwijfelend. Nou ja, goed, kijk, de teleurstelling is nu hier. Maar ja, ik vind wel dat we echt heel veel stappen hebben gemaakt met elkaar. En dat we echt heel veel goede dingen hebben gedaan. En ik vind het gewoon echt heel erg zonde dat we dat niet beloond hebben met een finale plek. Dat zei Marieke Dijkstra tegen Vlado Veljanovski. Wie een kunstwerk. We hebben al een kersverse kampioen te pakken in het buitenland, Manchester City. Dat deden ze zonder te spelen, dat heeft Thierry Boon ons verteld. Want concurrent Arsenal verloor. Hoe wordt het kampioenschap gevierd? Nou, ik heb nog helemaal geen beelden gezien uit Manchester van een gekte of iets. Het is ook wel de derde titel op rij. En ze zijn het een beetje gewend. Zelf niet gespeeld, inderdaad. Een beetje verwend daar bij City. Het is ook wel minder leuk om zo kampioen te worden. Ja, dat is ook zeker waar. Wat ik wel heb gezien is heel veel dingen op social media natuurlijk. En dan op Twitter hoor je als je kampioen bent gelikte plaatjes te hebben. Gelikte video's. Nou, die hebben ze zeker. En wat ook wel mooi was, vind ik, is dat ze wat speeches hebben gedeeld op het account van Manchester City. Van de afgelopen wedstrijden, beelden van achter de schermen. Op het moment dat Guardiola de groep toespreekt. Maar ook dat spelers het woord nemen vlak voordat ze het veld op moeten. En daar wil ik een stukje van laten horen. Dit is Ruben Diaz. And the best thing we have is that now we've done it. And they think, oh, they're tired. And we want to do it again. And that's when we get big. Ja, hij neemt echt het woord op het moment dat de bel gaat om naar het veld te gaan. En dan spreekt hij de troepen toe. Het zijn wel fijne kijkjes achter de schermen. Hier wil ik meer van. Staan er ook. En er is ook een fragment dat Guardiola zegt... Ik hou van de stad en ik hou van jullie. Maar dat is zo slecht te horen. Het is ook ondertiteld. Ik denk, voor de radio wordt dat lastig. Dus ik laat het je straks na de uitzending allemaal zien. Goed, dan gaan we naar Duitsland. Daar gaat het nog tussen twee teams. Bayern München en Borussia Dortmund. Spannend, hè? Ja, heel spannend. Bayern op pole position, dacht je. Twee duels voor het einde stonden ze 1 punt voor. Nou ja, ze hebben ook wel enige ervaring met kampioenschappen in München. Dus je zou denken, dat moet wel weer goed komen. Nou, speelde thuis tegen de nummer 3 Leipzig. Kwamen ook met 1-0 voor, maar uiteindelijk 3-1 verloren bij München. Oh. Ja, de laatste twee goals van Leipzig waren penalties. En één keer was het ook Mazraoui, de oud-Ajax, die een handsbal had, waardoor Bayern dus een penalty tegen kreeg. Ja, door die winst van Leipzig is Leipzig dan weer zeker van de derde plek en dus Champions League voetbal. Maar natuurlijk veel belangrijker, Bayern heeft het ineens niet meer in eigen hand. Oef, hoe ziet hun programma er nog uit? Ja, wat moeten ze nog doen? Nou, voor Dortmund is het heel simpel. Als Dortmund twee keer wint, is het kampioen. Dortmund speelt morgen uit bij Augsburg en de week erop thuis tegen Mainz. En Bayern gaat dan nog op bezoek bij Keulen. Ja, het ziet er nu ineens weer naar uit dat Dortmund dan kampioen gaat worden. Dat zou de eerste zijn sinds 2012. Want die andere 10 daarna, die waren allemaal voor Bayern München. Dus voor de competitie zou het misschien ook wel goed zijn dat een keer een andere club kampioen wordt. 3-1 verloren, zei je. Ik ben weggelopen bij 1-0 voor. Dus dit kan voor mij ook nog wel als een verrassing. Ja. Goed, hartstikke spannend dus bovenin. Is dat ook onderin zo? Zeker. Er is wel één beslissing ook gevallen. Want Hertha is gedegradeerd. Speelde thuis tegen concurrent Bochum. Er was winst nodig. En dan hadden ze misschien nog een heel klein eventueel kansje gehad. Ja, stonden 1-0 voor. Ook heel lang in die wedstrijd. Tot de 4e minuut van blessuretijd. Voor Bochum! En het is Kevin Schlotterbeck, der hier das Tor macht, das 1-1. Und der Gästeblock, der explodiert förmlich. 1-1 in der Nachspielzeit. Und das ist wahrscheinlich das Tor, das Hertha BSC in die zweite Liga schießen wird. Hier wil ik ook wel meer. Ja, Kevin Schlotterbeck is ook wel een man die even naar de tweede Bundesliga schiet. Ja, na 10 jaar Hertha uit van het hoogste niveau weg. En ze hebben ook nog eens geldproblemen. Het gaat helemaal niet goed daar in Berlijn. De proflicentie zou misschien in gevaar kunnen komen. Er speelt er natuurlijk een Nederlander, Jean-Paul Boetjes. Ik zou zeggen, ga naar een andere club. Wegwezen daar. Hoe gaat het verder onderin? Ja, ook spannend. Hertha dan gedegradeerd. Mm-hmm. Maar de onderste twee gaan eruit in Duitsland, net zoals bij ons. En de nummer 16 gaat naar de nacompetitie. En dan letten wij natuurlijk weer met veel interesse op Schalke. De club van Juri Mulder, die daar in de RFC zit. En Thomas Ouwejan en Sepp van den Berg, die spelen. Puntje van Bochum tegen Hertha was eigenlijk slecht nieuws voor Schalke. Zijn concurrenten van elkaar. Schalke pakte zelf ook wel een puntje. 2-2 tegen Frankfurt. Maar staat virtueel op na-competitie. Staan 16e met nog 1 speelronde daar te gaan voor Schalke. En nummer 17 Stuttgart heeft 2 punten minder dan Schalke. Maar die hebben dan nog 2 wedstrijden te gaan. Dus het ziet er echt wel slecht uit eigenlijk voor Schalke. En het blijft sowieso spannend tot het laatste moment. Dankjewel, Jay. Tot volgende uur. Hè? Zeker. Atlete Lieke Klaver mag zich inmiddels rekenen tot de wereldtop op de 400 meter. 2 maanden geleden veroverde ze op die afstand haar eerste individuele medaille. Op de EK Indoor was dat in Istanbul. Volgende week begint voor Klaver en ook voor alle anderen het zomerseizoen. Nu ze de stap naar de wereldtop gemaakt heeft, is het doel om wedstrijden te winnen er zeker. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want haar grootste concurrent is Femke Bol. Een fenomeen op zich. En dat weet Klaver maar al te goed. De tijden die ik nu loop, dat is eigenlijk zo gigantisch hard. Maar het is gewoon bizar dat er eentje is, toevallig van Nederland ook, die nog harder loopt. En dat, ja, dat is vrij bijzonder. Soms denk je wel eens, potjan 3 dubbeltjes. Maar het is gewoon heel bijzonder. En dat maakt het vet. Hier gaan we later ook wel echt op terugkijken. Maar first things first. Harder lopen. We zijn op Papendal in het krachtonk. Lieke Klaver is druk in de weer met de gewichten. Sinds vorig jaar weet ze dat ze mondiaal gezien op de 400 meter kan strijden om de medailles. Op de WK in de Verenigde Staten verraste ze met een 4e plaats. Klaver dicht tegen het randje aan, knokkend voor plaats 4. Miller Uibo, met groot vertoon van macht, wereldkampioen over 400 meter. En Lieke Klaver is als 4e gefinished in haar eerste mondiale finale over 400 meter in de buitenlucht. En dat is een schitterend resultaat. Sinds dat WK is ze alleen maar sterker geworden, zowel fysiek als mentaal. Wat is jouw doel dit jaar? Mijn doel dit jaar is om zeker harder te lopen. Ik heb nu 50 laag gelopen, dus ik hoop in het 49 te kunnen lopen. Dat is mijn doel nummer 1. En daarbij hoop ik dat ik kan pieken in de finale van het WK in Boedapest. Komende zomer op de 400 meter. Zodat ik in die finale gewoon echt iets grandioos kan neerzetten. Jij straalt altijd plezier uit. Dan zal je dat misschien niet altijd bij alle prestaties zo hebben. Maar is het wel iets wat je meegekregen hebt van huis uit? Ja, ja. Ik vind het gewoon heel belangrijk om gewoon vrolijk te zijn. Want ja, je moet het met jezelf doen. En als het hier niet lekker gaat en je zit alleen maar tegen jezelf te zeggen... het gaat niet goed, je bent stom of weet ik veel wat. Ja, dan wordt het ook niet leuk. Dus ik probeer gewoon vaker zeggen, je bent leuk en het weer is goed. Of het regent en dan denk je, het weer is alsnog goed. Dus ja, dat probeer ik ook zeker in de sport. Begin maart van dit jaar was Lieke Klaver al erg goed. De Europese indoorkampioenschappen in Istanbul, 400 meter. Femke Bol is de beste, maar Klaver wordt knap tweede. Eindelijk die individuele zilveren medaille voor Lieke Klaver. In een superseizoen. Natuurlijk waren er al medailles voor Klaver met de 4x400 meter. Bij de vrouwen en in de gemengde estafette. Maar nu is er dan eindelijk dat resultaat. En het komt haar toe. Nu heb ik wel op mijn nachtkastje gewoon een zilveren medaille liggen. Dus dat, ja, dat je dat gewoon maar even kan doen en presteert. Ja, op het juiste moment moet het gewoon gebeuren en dan heb je er mee aan. Silver medalist, representing the Netherlands, Lieke Klaver. Klaver had al wel meerdere medailles veroverd met de vrouwen estafetteploeg 4x400 meter en in de gemengde estafette. Maar dit was haar eerste individuele medaille bij een atletiekkampioenschap. Na afloop werd ze overvallen door veel emoties en raakte ze overprikkeld. In overleg met haar coaches nam ze extra rust. We leven natuurlijk altijd op een grens en dat je er een keertje overheen, dat je er overheen gaat, dat gaat snel. Ja, dat had ik nu wel. Dus, maar ik ben heel blij, want je hoort zeker andere verhalen in de topsport. Ik ben heel blij dat we nu, dat ik nu de vrijheid van mijn coaches kreeg om te kunnen zeggen ook, ik voel me niet goed. En dat zij dan zeiden, we nemen je serieus. Je mag naar huis. Nou, en dat helpt. Hoe heb je dan de laatste weken getraind? Hoe sta je er nu voor? Nou, sterker nog, ik sta er nu echt beter voor dan ooit. Ik loop harder. Ik loop veel efficiënter. Mijn trainingen gaan goed. Nou, vanochtend in mijn eerste run loop ik gelijk een PR. Normaal moet ik daar eventjes voor loskomen. En ja, ik weet niet... Rust is blijkbaar heel goed voor je. En dat, ik ben blij ook dat die coaches dat zien. Het gaat echt heel goed. Ja, als ik het over Lieke Klaver heb, heb ik het eigenlijk ook wel een beetje over Femke Bol. Wat hebben jullie aan elkaar? Veel. Ja, sowieso is het heel fijn dat wij de grote toernooien samen altijd doen. En ook tijdens trainingen. Ja, zij heeft iets meer bij de snelheidsprikkels. Kan zijn wat ze achter mij aanrennen. En ik bij de lactische sessies heb ik veel meer aan haar. Dus dat, we wisselen elkaar goed af. Jullie gunnen elkaar het beste? Ja. Altijd? Zij was zo blij ook dat ik eindelijk zilver had. En ik was blij toen zij tijdens het NK voor mij liep en toen het wereldrecord liep. Ja, dat zijn bizarre dingen die we gewoon samen wel meemaken als twee twintigers, zeg maar. Dus dat is gewoon... We moeten niet onderschatten hoe bijzonder dat is. Lieke Klaver zei dat. Voor haar start volgende week het zomerseizoen in het Belgische Ordegem. Dat is dan weer een voorbereiding op de Fanny Blankers-Koen Games op zondag 4 juni. Tim Knol, Soldier On. Regen, regen, regen en ook nog eens kou. In de eerste 2 weken van de Ronde van Italië is het eigenlijk nog amper droog en zonnig geweest. Ook vandaag weer won Nico Dens in een kletsnatte sprint. Eigenlijk gaat het deze Giro nauwelijks over wie de beste benen heeft of als eerste over die streep komt. In plaats daarvan is deze Giro in de greep van valpartijen, van slecht weer en ook van corona. En dat begon al op, eigenlijk al heel snel, voor de eerste etappe. Corona en slecht weer houden het wielerpeloton in de Ronde van Italië in een ijzeren greep. Eerder moesten al Robert Gesink en Tobias Vos de Giro d'Italia aan zich voorbij laten gaan vanwege corona. En nu heeft ook vervanger Jos van Emden het virus te pakken. Ja, het gaat als een dolle rond. En daarom reist nu Sam Ome af naar Italië. Dat is dus een vervanger van de vervanger. Regen, heuvels en een hond. Dat zijn de hoofdelementen in de 5e etappe van de Giro d'Italia. Dit is valpartij nummer 1 en let op daar links van de weg. Die kleine hond, dat vuilnisbakkenrasje. Hij veroorzaakt die valpartij met de wereldkampioen, met Remco Evenepoel. En dan weer een val. Weer Remco Evenepoel. Juist komt uit Italië het nieuws dat Remco Evenepoel de Giro d'Italia verlaat. Hij heeft corona. Het is ook niet de eerste renner die ermee geconfronteerd wordt. Het zal ook niet de laatste zijn. Na de rustdag blijkt dat naast roze truidrager Remco Evenepoel nog 8 renners ziek naar huis moesten. Zo koud, zo mistig, zo slecht is het weer in dit deel van Italië op weg naar Viareggio. En ja, natuurlijk valpartijen in de afdaling. Vier renners van Soudal Quickstep gaan vandaag niet meer van start. De ploeg van de al uitgevallen Remco Evenepoel heeft nu nog maar 3 renners over. En dan zijn er vandaag ook nog eens veel valpartijen. Jawel, een val van Theo Gegenhardt, de Engelsman die 3 jaar geleden de Giro nog won. In totaal vandaag alweer 10 renners afgestapt. Ja, deze maffe eerste 2 weken van de Giro gaan we bespreken met oudrenner Koen de Kort en commentator Gio Lippens. Goedenavond, allebei. Ja. Goedenavond. Is Gio deze Giro nou echt nog een wielerronde of is het meer een afvalkoers geworden? Nou, dat laatste, denk ik. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben vrij positief ingesteld altijd. En kijk toch altijd ook met veel plezier naar wedstrijden zoals de grote ronde. Maar ja, deze Giro, mag ik het zeggen, er is niet veel aan. Nee, nou, dankjewel. Koen, dankjewel ook. We gaan over naar het volgende onderwerp. Goed. Laten we naar gisteren kijken. Een zwaar ingekorte etappe, glibberend naar beneden. Hoe zit jij eigenlijk te kijken, Koen? Zit je met angst en beven te kijken? Nou ja, een beetje wel. Ik heb ook nog wel wat te doen natuurlijk met die renners. Ik weet zelf ook nog wel, het is nu niet zo heel lang geleden dat ik ook in het peloton reed. Ja. En dat soort dagen met regen en kou. Als het een keer 1 dag is, dan kun je er meestal nog wel mee omgaan. Maar het is echt dag na dag en het houdt niet op. Dus dan heb ik het wel met ze te doen. En ja, met angst, goed, het zijn natuurlijk gevaarlijke afdalingen. Maar de meeste renners die weten wel hoe ze ook in een natte afdaling moeten rijden. Maar ja, toch, het is altijd toch weer extra gevaarlijk. Ja, vind jij er ook niks aan? Ik wil niet zeggen dat er niks aan is, maar ik had er wel meer van verwacht. Dus ja. Ik zit een beetje. Ik ga wel richting Gio's idee. Dankjewel, Koen. Ja, misschien best saai. Maar komt dat niet, Gio, dan ook door juist die voorzichtigheid en het slechte weer en zo? Ja, dat heeft absoluut invloed. En het wegvallen van Remco Evenepoel, het duel tussen Evenepoel en Roglic achterwege blijft. Roglic die zich voorlopig nog gewoon koest houdt met zijn ploeg, hè, met Jumbo-Visma. Omdat hij toch met name alles heeft gericht op die laatste week. En dan moet hij het opnemen tegen Geraint Thomas. Met een toch mindere ploeg op dit moment. Want ik denk dat dat allemaal meespeelt. Al die belangen, al die ploegbelangen ook. Kijk, bij Ineos, daar zijn ze natuurlijk een paar renners kwijtgeraakt. Kijk, Gegenhardt is daar weg, Ganna is daar weg. Dat zijn echt hele belangrijke schakels. En bij Jumbo-Visma is iedereen er nog. En je hoorde het al in het begin van dat overzichtje zojuist. Jumbo-Visma was uitgerekend de ploeg die in de aanloop naar de Giro alle ellende over zich heen kreeg met afzeggingen vanwege corona en dergelijke. Ja. Ja, en dat is op dit moment een van de twee ploegen die nog compleet is. Samen met Bahrein Victorious. Dus dat is toch wel bijzonder. Ja, kwam dat voor jou, Koen, als een verrassing? Dat corona ineens weer terug was in het peloton? Nou, eigenlijk niet zozeer. Want het was nog steeds wel duidelijk dat we af en toe renners corona kregen. We hadden bij mijn ploeg zelf, bij Trek Segafredo, ook al wel wat problemen in de aanloop. Naar de Giro toe zelfs ook. Ja. Dus ik wist wel dat het er nog was. Maar ja, goed, dat het eigenlijk zo huishoudt. Ja, dat heeft denk ik ook zeker met het weer te maken. Mm-hmm. Maar ja, ook gewoon met een beetje hoe dat iedereen in de maatschappij, denk ik, tegenwoordig een beetje instaat. En het wordt een beetje vergeten dat corona nog bestaat. En ja, als renner, zeker als je al een tijdje bezig bent in zo'n grote ronde. De weerstand is gewoon niet zo heel erg goed meer. Nee. En ja, dan pak je wel heel snel een virusje op. En ja, corona is dan gewoon een heel sterk, hardnekkig virus. Ja, en dan pakt het ook het virus Remco Evenepoel. Hij won afgelopen weekend nog de tijdrit. Ik dacht wel later, maar misschien is dat dan met de wetenschap die je dan later krijgt. Jeetje, hij zag er ook wel best wel moe uit. Maar goed, hij had toen die roze leiderstrui en nog diezelfde dag moest hij eruit met corona. Dat is toch, ja, je verzint het allemaal niet wat er gebeurt, hè? Ja, ik vond het inderdaad heel vreemd eigenlijk al wel. Die tijdrit, dat was hij won wel. En dat is natuurlijk echt enorm knap. Zeker als we daarna terugkijken dat hij blijkbaar dus toen al een virus onder de leden had. Ja. Maar dat was niet zoals we verwacht hadden dat hij zou rijden. En ik vond hem eigenlijk de dag daarvoor reed hij ook niet zoals we eigenlijk van hem verwachten. Dat was weliswaar een steile klim. Maar ja, goed, dat kan hij normaal gesproken ook aan. Dus ik voelde al een beetje dat of hij was misschien over zijn piek heen, die hij natuurlijk al vanaf Luik-Bastenaken-Luik had. Of dat hij gewoon toch niet zo goed was als dat hij dacht. En ja, uiteindelijk bleek het dus COVID te zijn. En ja, dat is dan wel een redelijk goede verklaring. Ja, dat klopt ook wel. Hè? Want de dag voor die tijdrit moest hij inderdaad Primoz Roglic gewoon even laten wegrijden. Hè? Dat was zo'n heuveletappe gewonnen door Benny Healy. En dan zag je gewoon dat Roglic op dat moment sterker die laatste heuvel opreed dan Evenepoel. En wat mij vooral ook opviel was na afloop van die tijdrit, hè, die hij dan met 1 seconde voorsprong had gewonnen. Hij zag er gewoon uit als een oude man. En we weten allemaal dat Remco Evenepoel nog piepjong is. Dus je zag wel dat hij al aan het tekenen was, aan het lijden was. Dus ik denk dat het inderdaad niet zo gek is dat hij uiteindelijk ook de Giro verlaten heeft. Nee, maar hij won hem nog wel. Dat vind ik dan toch eigenaardig. Wat zegt dat dan? Zegt dat bijzondere dan ook klasse? Iets over de concurrentie inderdaad? Of vooral over zijn bijzondere klasse? Ja, dat laatste. Want ik bedoel, hij klopte daar gewoon Filippo Ganna. En Ganna, daar weten we van, dat is gewoon de beste tijdrijder ter wereld zo'n beetje. En Roglic kan ook echt als de beste tijdrijden. Ja. Dus nee, Evenepoel is echt van uitzonderlijke klasse. Maar dan moet hij wel echt fit zijn. En zelfs als hij dus een klein beetje minder fit is, dan kan hij nog wel winnen, maar dan gaat het wel met moeite. En dan zie je gewoon dat de barstjes gaat vertonen. Ja. De vele afmeldingen door corona wekte ook een beetje verbazing, omdat je tegenwoordig na een positieve test gewoon naar je werk mag. De teambaas van Jumbo-Visma, Richard Plugge, legde maandag uit waarom zijn renners met corona toch niet doorfietsen. Voor ons geldt gewoon bij koorts, bij griep, bij COVID, met flinke symptomen ga je gewoon uit koers. En dat is niet anders als zeg maar 4 jaar geleden. Had je dan gewoon griep gehad, dan was het ook uit koers, met koorts. En dat is nu precies hetzelfde, dus wij bekijken het ook zo. En het wielrennen heeft een protocol dat zodra je symptomen hebt, dat er getest moet worden op indicatie van de ploegarts of de rondearts, blijkt dat positief te zijn en je hebt echt heel heftige symptomen, ja, dan ben je gewoon ziek. En dan moet je gewoon ook naar huis. Dan moet je niet de Gran Sasso opfietsen bijvoorbeeld. Nee, dat lijkt mij ook niet verstandig. Koen, hoe is dat bij jullie ploeg? Werken jullie hetzelfde volgens hetzelfde principe? Ja, absoluut. Nee, ik denk zeker dat je gewoon echt heel erg moet opletten. Zeker met koorts. Het is echt, het vergt heel wat van je lichaam, zo'n grote ronde rijden. Sowieso wielrennen op zich natuurlijk, maar een grote ronde nog meer. En ik denk dat je daar gewoon heel erg moet opletten. En ik denk in het specifiek met corona, want het is gewoon echt een zwaar virus. En ook vervolgens die long covid die je eventueel zou kunnen krijgen. En ook de hartritmestoornissen, et cetera. Ja. Vorig jaar natuurlijk het verhaal met Sonny Cobrelli. Die instortte na de finish van een etappe in de Ronde van Catalonië. Dat was ook net hersteld van covid op dat moment. Dus ja, ik denk dat alle ploegen ook gewoon heel erg voorzichtig zijn met het virus. Ja, want werkt elke ploeg hetzelfde? Ja, in principe zijn er regels waar je je aan moet houden. Die vanuit de UCI komen, die dus daarnet ook inderdaad werden uitgelegd. Maar ja, goed, ik denk dat elke ploeg er wel zo in staat dat als een renner symptomen heeft, dat er dan in ieder geval een goede reden is om te zorgen dat hij naar huis gaat. Ja, Gio, er werd ook meteen toen weer een mondkapjesplicht ingesteld. Hè? Vind jij dat de organisatie goed is omgegaan met laten we zeggen, deze uitbraak? Is er adequaat gehandeld? Heb jij dat idee? Ik vind dat lastig hoor. Want ik las op sociale media ook wel dat er dan weer kritiek is op de organisatie. Van ze hadden eerder moeten ingrijpen, eerder die mondkapjesplicht moeten invoeren. Maar ja, als ik gewoon denk aan hoe de ploegen er zelf mee zijn omgegaan. Ik denk nog even aan Helicoptergate met Remco Evenepoel en zijn ploeggenoten na afloop van die etappe naar de Gran Sasso. Waar ze gewoon met z'n vijven op elkaar gepakt in een helikopter gingen zitten. Ja, dan ga je er zelf als ploeg ook niet heel bewust mee om. En nogmaals, ik kan me al die dingen voorstellen. Want hè, als je met een helikopter een berg afgaat, ben je in een paar minuten beneden. Terwijl als je met de auto gaat, ik geloof dat het iets van 2,5 uur was bij sommige ploegen. Dus ja, ik heb het idee dat iedereen eigenlijk nog wel een beetje die gevolgen onderschat. En uiteindelijk ook misschien zelf niet al te precies omgaat met hoe je eigenlijk met zo'n virus moet omgaan. Nee, met z'n allen bovenop elkaar zitten kun je moeilijk de organisatie kwalijk nemen. Ja, precies. Ik zou het niet allemaal op het bordje van die organisatie willen schuiven. En kijk, ik weet ook wel dat bij de ploegen, dat hebben we gewoon de afgelopen seizoen bij de klassiekers ook wel gezien. Er zijn ploegen die er gewoon heel serieus mee omgaan en nog steeds op het moment dat ze met media in aanraking komen, toch nog steeds met mondkapjes werken. Ook al is het dan weer een paar jaar na dato. Hè, nadat het echt bedreigend allemaal leek, het hele COVID-verhaal. Dus er zijn ploegen die er echt wel heel serieus mee blijven omgaan. En ja, misschien is dat juist heel verstandig. Ja, nou, corona, maar ook veel valpartijen. En dus ook veel afmeldingen. Kletsnatte wegen, overstekende honden en zelfs een mechanicien die niet goed oplet. Ja, bijna elke dag crashes. Ik weet het niet hoor. Misschien denk ik dat wel vaker. Maar hebben jullie ooit zoveel valpartijen in een ronde gezien, Koen? Ja, er wordt natuurlijk elke grote ronde wordt er regelmatig gevallen. Er zijn altijd kanshebbers die uit koers vallen. Maar dit weer helpt gewoon echt heel zeker niet mee. Het is sowieso natuurlijk gladder. Maar in de regen, afdalingen, et cetera, is gewoon gevaarlijker. Meer kans op valpartijen. Maar ook het zicht is gewoon een stuk minder. We gaan maar eens zoveel in de regen fietsen. Er zit echt modder, water, et cetera, in je ogen. Waardoor gewoon als renner minder ziet. Ja. En dan is het natuurlijk ook al sneller een foutje door iemand of door jezelf die dan gelijk echt grote gevolgen heeft. En verder zijn natuurlijk altijd de belangen nog erg groot. En dat zal ook wel zo blijven in de toekomst. Ja, ik weet dat iedereen die daaraan meedoet en die in de Giro rijdt hartstikke goed kan fietsen. Maar ik vraag me toch altijd af, hè, met deze weersomstandigheden en zo, is er bij een deel toch ook veel angst aanwezig? Nou, gisteren viel het wel te zien, hè, in die afdaling van, wat was het, de eerste col, hè, die ze in die bergetappe naar Zwitserland, naar Crans-Montana moesten doen. Ja, dat was van tevoren gewaarschuwd. En dan zag je dus echt dat echt het hele peloton ik dacht op één man na, die daar als een bezeten naar beneden ging. Dat was Paré-Peintre, geloof ik, die Fransman. Maar voor de rest gingen ze allemaal met de billen samengeknepen naar beneden. En daar gebeurde dus ook eigenlijk helemaal niks. Dat was echt een pak van mijn hart. Ja, voor mij ook, want iedereen keek daar toch een beetje met angst en beven naar uit. En als ze daar vol naar beneden waren gegaan op zo'n weg die net geasfalteerd was en ook slordig geasfalteerd was, en dan lagen nog resten sneeuw en ijs, nou, dan had het ook heel fout kunnen aflopen. Maar dan zie je toch dat blijkbaar in het peloton toch een soort zelfregulering is. Ja. En dat renners ook wel weten dat er een rem zit op die fiets. En weet je, zo'n eerste afdaling, dat ze dan ook wel denken van laat het maar eens even rustig aangaan. Alleen is die Paré-Peintre, die van achter kwam, die was gelost in de klim. En dan hoorde je ineens een schreeuw in de richting van de cameraman op de motor van aan de kant jij. En nou, hij vloog echt de kopgroep voorbij, alsof ze er niet reden. En die nam dus echt risico, maar was wel de enige. Ja, ik dacht inderdaad toen ik dat zag, als ik mevrouw Paré-Peintre zou zijn geweest, dan zou ik hebben gezegd, doe even normaal de volgende keer. Maar Koen, die angst, zit die er wel in? En lang niet bij iedereen, denk ik, maar Nee, ik denk dat dat er toch wel in zit, hoor. Want je hebt natuurlijk al wel zoveel valpartijen gezien. En heel veel van die renners die zijn het inmiddels ook echt wel heel erg zat om constant in die regen te gaan rijden. Ja. Kom je dan in de finale, dan is het misschien wel weer wat anders. Want dan ga je echt voor de overwinning rijden. En dan kun je dat misschien toch een beetje uit gaan zetten. Maar die angst van een aantal ploeggenoten die naar huis zijn gegaan en dat je veel valpartijen al hebt gezien. Ja, dan ga je toch wel even iets voorzichtiger doen. En zeker als de rest van de peloton daar net zo over denkt. Ja, dan is het natuurlijk ook wel iets makkelijker om minder risico's te nemen. Want dan heeft het gewoon geen gevolgen ook voor het wedstrijdverloop. Ja. Moet de Giro-organisatie, vind jij, niet wat beter letten op de veiligheid van het parcours? Ik snap dat ze niks aan regen kunnen doen. Maar die stemmen gaan eigenlijk bijna elk jaar op, hè, bij de Giro. Ja, er zijn inderdaad af en toe wel eens wat finales waarvan je denkt, is dat nou echt helemaal nodig? Een van de eerste etappes was ook echt een enorme valpartij, waar dat de weg ineens de helft zo breed werd. Dan is het misschien wel eens een goed idee om daar nog eens een keer extra naar te gaan kijken. Maar dit jaar heeft het ook heel erg te maken met het weer. En is het zeker niet alleen maar de schuld van de Giro-organisatie. Ik moet zelf zeggen, ik ben de eerste 6 etappes in koers geweest. En op heel veel plekken lag overal nieuw asfalt. En welke andere wedstrijd je ook in die regio rijdt in Italië, daar zijn de wegen echt verschrikkelijk slecht. Maar voor de Giro, dan krijg je het wel voor elkaar om nieuw asfalt te leggen. Dus in die zin zijn ze er ook wel echt mee bezig. Ja, en je ziet het ook toevallig, hè, Dionne, dat de valpartij waar de grootste schade voor het algemeen klassement te noteren viel, hè, waar Theo Gegenhardt tegen het asfalt ging. En trouwens ook de roze trui en Primoz Roglic. Ja, dat gebeurt toevallig in een beetje een flauwe bocht in een afdaling, waar het gewoon alleen maar nat en glad was. Maar waar je qua parcours heel weinig aan kunt doen. En er gaat één man onderuit, dat is Kofi, die later ook uitstapte. Ja, en daarna gaat de rest eroverheen. Dus je kunt het zo veilig maken als je wil, maar uiteindelijk is er een klein foutje van een renner nodig die zich even verremt. En die gaat glijden op dat moment op zo'n natte weg. Ja, en dan gaat gewoon. Dat was echt de enige geval waar ook echt het algemeen klassement bij betrokken was. Even los van Evenepoel met die hond. Want dat liep uiteindelijk toch eigenlijk nog niet eens zo slecht af. Ja, wie missen jullie eigenlijk het meest in deze Giro? Dat moet toch Evenepoel zijn, allebei, hè? Ja, Evenepoel. Absoluut. Ja, zonde, hè? Ja, het is vooral zonde voor de Belgen. Hè? Want ik bedoel, die zijn met ongeveer 200 man afgereisd naar Kwazulu-Natal. Naar de Giro, omdat Evenepoel wel even die Giro zou gaan winnen. En die kunnen wat mij betreft nu allemaal wel naar huis. Want die hebben niet zoveel renners meer die er echt toe doen in deze ronde van Italië. Want er was natuurlijk een enorme hype rond Evenepoel. Maar voor de wedstrijd is het ook hartstikke jammer. Want Evenepoel-Roglic was een echt duel geweest. En eerlijk gezegd, ik zie het duel Roglic-Thomas zie ik niet als een echt duel op het scherp van de snede straks, hoor. Ik denk dat Roglic dan met zijn ploeg, met die klimtijdrit, maar we weten hoe dat afliep een paar jaar geleden in de Tour de France. Ja. Dus hij moet wel oppassen. Maar ik denk dat hij weinig te vrezen heeft. Maar goed, pas op, hè. We krijgen nog een week zo meteen. Ja, precies. Nee, we gaan nog niet te snel conclusies trekken. Maar Koen, is in jouw hoofd Jumbo-Visma op dit moment beter dan Ineos? Ja, zeker. Zonder twijfel. Ik ben echt van overtuigd dat ze bij Jumbo-Visma het eigenlijk op dit moment wel in orde vinden. Ze hebben eigenlijk nog niet echt aangevallen. Ze wachten gewoon op die ploeg van Ineos Grenadiers. Ze volgen eigenlijk Geraint Thomas gewoon. En verder wachten ze af totdat er een kans komt om aan te vallen. En als dat pas 3 dagen voor het einde is, dan is dat volgens mij voor hen ook wel oké. Okay. Dan hoeven ze minder op kop te rijden. En ze zijn ervan overtuigd dat Primoz Roglic de sterkste is. Ja. En daar ben ik het eigenlijk wel met ze eens. Ja, alleen hij heeft iets meegemaakt wat zou kunnen gaan lijken op volgende week, hè, met die tijdrit in de Tour. Zou dat nog in zijn hoofd zitten of is hij daar wel klaar mee? Ja, zoiets blijft altijd wel een beetje in je hoofd zitten, denk ik. Maar hij heeft ook zeker wel heel veel zelfvertrouwen. En het is volgens mij niet zo'n jongen die heel erg aan zichzelf gaat twijfelen om die reden. Het is gewoon ook echt iets dat hij normaal gesproken heel erg goed kan. Zeker tegenover Geraint Thomas. Dus daar zal hij toch wel met vertrouwen naartoe gaan werken. Ja. Zijn er nog andere kanshebbers, zeg ik heel voorzichtig, Gio? Nou, Almeida staat natuurlijk hoog in het klassement. En die heeft natuurlijk ook wel een prima Giro gereden een paar jaar geleden. Leknessoen doet het goed, hè? Dus die jongen van DSM die even in het roze mocht rijden. Caruso werd ooit tweede in de Ronde van Italië. Ik zie Tijmen Arendsman ook nog steeds in de top 10 staan. Maar tegenover Thomas en tegenover Roglic lijken me dat net renners die een maatje te klein zijn. Maar goed, je weet het nooit hoor. Er kunnen hele gekke dingen gebeuren. Want we krijgen bijvoorbeeld op vrijdag, volgende week vrijdag, krijgen we die etappe naar de Tre Cime di Lavaredo. Echt een legendarische berg. Hè, waar Eddy Merckx ooit de Giro op de kop heeft gezet. Als je daar een slechte dag hebt, dan verlies je niet een minuut. Maar dan verlies je 4-5 minuten. Dus dan ben je in één keer weg uit het klassement. Ja. Dat kan natuurlijk Thomas overkomen. Dat kan ook Roglic overkomen. Dus daar zou zomaar ineens iemand anders bovenkomen drijven. Hè, die weliswaar nu in de top 10 staat, maar waarvan je het eigenlijk niet verwacht. Dus tuurlijk kunnen er gekke dingen gebeuren. Maar normaal gesproken moeten Roglic en Thomas daar toch echt de beste zijn. Ja, en het is misschien niet een super spannende en enerverende Giro. Of alhoewel, enerverend dan eigenlijk weer wel. Maar ik wil toch ook een beetje positief afsluiten, want er zitten toch ook wel een paar smaakmakers nu, hè? Die Ben Healy, eigenlijk het hele seizoen al heerlijk om naar te kijken. En die Derek Guy. Genieten jullie daar ook van? Drie keer tweede, hè, ja. Derek Guy. Vandaag weer tweede. En trouwens, nee, laat ik het ook nuanceren wat ik net zei, van er is niks aan. Kijk, om de etappe-overwinningen. Prachtig allemaal, hè. Evenepoel twee keer, Nico Dens nu twee keer. Matthews heeft alles gewonnen. Ja. Milan, die sprinter. We hebben Groves gezien. We hebben Pedersen, hè, de ploeg van Koen de Kort, gezien. Magnus Kort, Akkerman. Nee, het zijn wel allemaal. De etappe-strijd is altijd geweldig. Maar de strijd om het klassement niet. Nee. Koen, ben je tevreden over Trek? Ja, nou ja, in ieder geval een etappe-overwinning. En het was jammer, Tom Squeens is er nu twee keer ook heel dichtbij geweest. Twee keer mee in de ontsnapping en twee keer Nico Dens te goed voor hem. En dat is natuurlijk heel erg jammer. En je hebt Mats Pedersen inmiddels naar huis. Ja. En daar hadden we toch eigenlijk wel een beetje ingezet op de puntentrui. Dat hij die mee zou kunnen nemen. Ja, goed, daar zit er niet in. Die is ook helaas met ziekte naar huis moeten gaan. Dus we kunnen zeker niet zeggen dat het een slechte Giro is. Maar hopelijk zit er nog wel een etappe-overwinning meer aan te komen. Dat hoop ik ook voor jullie, voor Trek en voor jou, Koen de Kort. Dank je wel, Gio Lippens, dank je wel. En waarschijnlijk is het wel zo dat jullie gokken allebei op Roglic, hè? Ja. En morgen een leuke etappe, hè? Ronde van Lombardije in het klein. Oh, kijk, heerlijk. Ja. Nou, dat vind ik een heerlijke positieve afsluiting. Dank jullie wel. Langs de lijn is het volgende uur weer terug. Graag tot zo. NPO Radio 1. Inwoners van de Veenkoloniën in het noordoosten van Nederland gaan gemiddeld 7 jaar eerder dood dan de rest van Nederland. Ik heb een hele hoop mensen hier die ruim over de 150 kilo gaan en die dus niet meer op de onderzoeksbank konden. Veel projecten om inwoners te helpen werken niet. Hoezo ga jij voor mij bepalen wat goed is voor mij? Wat moet er veranderen? Praten helpt niks. Help mij waar ik jou nodig heb. En wat heb ik aan jou met praten? De kloof tussen de inwoners van de Veenkoloniën en de overheid. Morgenavond om 7 uur, live vanuit Gassel ter Nijveen in Drenthe, bij KRO-NCRV in Pointer. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nee, maar de vorken moeten met de punten naar beneden. Vorken met de punten naar boven. Nee, punten naar beneden. Punten naar boven. Jongens, einde discussie. Want met de nieuwe Sun Optimum vaatwascapsule hoef je geen vaatwasexpert te zijn. Echt, door de krachtige combinatie van poeder en gel heb je altijd een stralend schone vaat. Nieuw Sun Optimum capsules. Voor een optimum resultaat. Hey, Ziggo klant. Neem je ook een mobiel abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. En voor iedereen de eerste 6 maanden 50% korting. Dat is internetten, bellen of sms'en vanaf 3,75 per maand. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Met een Raymond waterontharder verlaag je je energierekening. Laat je verrassen op RaymondWaterontharders.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Profiteer nu van onze BTW-actie op RaymondWaterontharders.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. In Noord-Italië zijn door overstromingen al zeker 36.000 mensen geëvacueerd. Vooral de regio Emilia-Romagna is zwaar getroffen. In de afgelopen dagen kwamen grote gebieden onder water te staan door noodweer. Dit weekend regent het opnieuw in de regio en gevreesd wordt dat rivieren weer buiten hun oevers zullen treden. Aardverschuivingen hebben al miljarden aan schade aan de wegen veroorzaakt. Ook zijn tot nu toe in Emilia-Romagna zeker 14 mensen om het leven gekomen door het noodweer. De stikstofplannen van de provincie Gelderland zijn niet op tijd klaar. Minister Van der Wal wil dat alle provincies op 1 juli een plan inleveren voor het verminderen van de stikstofuitstoot. Maar volgens de verantwoordelijk gedeputeerde in Gelderland lukt dat niet omdat de landelijke overheid de zaken nog niet op orde heeft. Een vrouw die zei dat ze werd gestalkt, wordt nu zelf door het OM vervolgd. Ze zei dat ze intimiderende en bedreigende berichten van een man kreeg, maar die bleken door haarzelf geschreven te zijn. De man werd in 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar. Hij is inmiddels vrij en zegt tegen RTL Boulevard dat het een enorme opluchting is dat de vrouw is betrapt. Hij noemt de vervolging van de vrouw een eerste stap naar gerechtigheid. Een partij van 351 archeologische kunstvoorwerpen gaat terug naar Griekenland. Ze waren jarenlang in het bezit van een omstreden Britse kunstverzamelaar. Hij wist historische kunst op te kopen via illegale handelaren. Griekenland voerde een lange juridische strijd om de objecten weer terug te krijgen. Het gaat onder meer om een beeld van Alexander de Grote uit de 2e eeuw voor Christus. Het weer vannacht bewolkt met lokaal kans op een bui. Het is 10 tot 13 graden. Morgen start zonnig. In de middag meer bewolking met in de avond in het oosten en noorden ook kans op onweer. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Vanaf 2 juni presenteert de Nationale Opera een eigentijdse versie van de beroemde opera Rusalka. Laat je meevoeren op de poëtische muziek van Dvorak naar een wereld vol esthetiek, afwijzing en vreedheid. Speel nu mee bij OneCasino.nl. Want we geven 10 dagen lang elke dag 10 compleet verzorgde reizen weg naar Sunny Curaçao. Voor 2 personen. Zoek je stoel maar vast uit en claim je boardingpas. Check snel in op OneCasino.nl. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Rusalka vanaf 2 juni bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Grootmeesters en virtuose kunst. Ontdek hoe de Hollandse schilderkunst tot bloei kwam in een ode aan Antwerpen. Nu te zien in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Goedenavond. Goedenavond, welkom bij het laatste uur van Langs de Lijnen op deze zaterdag. We gaan langs bij de handbalmannen van Aalsmeer die een plaats in de finale van de play-offs om de titel zijn misgelopen. En dat betekent ook het einde voor coach Bert Bauer. Met kickbokser Robbie Hageman praten we over zijn afscheidswedstrijd. Hij is ongeneeslijk ziek en stapte vanavond nog eenmaal de ring in. En we gingen langs bij Frenkie de Jong die afgelopen week zijn eerste titel met Barcelona vierde. Nog één uur is dit Langs de Lijn. En we beginnen met voetbal. Kika van S stopt daarmee. Ze stopt met voetbal. Haar laatste wedstrijd was de bekerfinale van de week met PSV, waarin met 4-0 werd verloren van FC Twente. Van S, goed voor 77 interlands, hoopt stiekem nog op het WK deze zomer met Oranje. Het zou een ultiem afscheid zijn van 14 seizoenen topvoetbal. Kika van S is in 2014 net lekker bezig, totdat het misgaat. Ik keek naar mijn been en ik zag gewoon dat ik helemaal verkeerd lag. Een dubbele beenbreuk. Ze mist het WK 2015. En toen was ik kijken dat het gebeurd was. Twee jaar later is ze er wel bij op het gewonnen EK in eigen land. Miedema van de Donk is mee. Miedema! Europees kampioen. Met zijn grootste huldiging in Utrecht. Kika! En Van S haalt met Oranje de finale van het WK. En daar komt Groene dus. Daar is hij. Jackie Groene. In de Eredivisie komt de Brabantse voor verschillende clubs uit. Zou jij eigenlijk ook bij Ajax kunnen spelen? Ik ben echt wel anti-Ajax. Dus het zal echt heel erg lastig worden. Nou, toch lukt het. Al kent ze het grootste succes bij Twente, waarmee ze in 2021 de titel pakt. Vlak voor tijd. Adelena Stolzen schiet FC Twente naar het kampioenschap. Ja, heel goed. Ik kan het eigenlijk nog niet geloven. 11 jaar heeft het geduurd. Ja, dat was Kika van S. Kika, goedenavond. Goedenavond. Vind je dat we dit een beetje goed hebben samengevat? Je mag eerlijk zijn. Nee, ja, heel erg leuk. Ja, om eigenlijk wel te horen. Ook natuurlijk dat Europees kampioenschap, dat is wel iets wat heel speciaal is. Ja. En als je ziet welke clubs ik heb gespeeld, denk ik ook wel typerend voor mijn carrière. Ik heb denk ik altijd een keuze gemaakt waarbij ik dacht dat het echt goed was voor mij. Dus dan maak je ook wel eens een keer een stap naar een club waar mensen niet van verwachten. En jij zelf misschien ook niet. Want je ging toch naar Ajax. Ja, dat klopt. Ja, ja, je stopt, maar je hoopt ook nog op het WK. Kun je uitleggen hoe dat zit? Ja, ik heb natuurlijk een lastig half jaar gehad. In januari had ik nooit gedacht dat ik nog zou kunnen dromen van een WK. Gezien mijn situatie toen de tijd. En ik zit nu in de situatie waar ik nu in zit. Ik ben fit. Ik voetbal weer. En over 2 maanden wordt er in WK gespeeld. En ja, als je fit bent en je voetbalt weer, dan is er altijd een kans dat je eventueel nog naar een WK kan gaan. Ja. Ja, en daar doe ik nu alles aan. En het is aan de bondscoach of hij het nog in me ziet zitten of dat niet zo is. Ja. Ik zelf doe er in ieder geval alles aan, zodat ik altijd in de spiegel kan kijken. Maar het zal een moeilijke beslissing worden. Ja, heb je contact gehad met Andries Jonker, de bondscoach? Ja, ik heb in mijn periode hiervoorgaand hebben we een paar keer gebeld. Maar dat ging eigenlijk puur over hoe het met mij ging. Mm-hmm. En onlangs heb ik hem gesproken om persoonlijk mede te delen dat ik na dit seizoen ga stoppen met voetbal. Dus we hebben even samen over de bekerfinale gepraat. En ik heb hem in ieder geval wel verteld dat ik op dit moment fit ben. En mocht er een kans zijn, ik heel graag meegaan naar het WK. En dat is uiteraard aan de bondscoach. Ja, je bent pas 31. Je voelt je fit, je voelt je goed. Je hoopt op het WK. Wat is dan de belangrijkste reden om toch te stoppen met in ieder geval het clubvoetbal nu? Ja, ik voel me op dit moment goed en fit. Maar ik heb flink wat tegenslagen gekend de afgelopen jaren. En ik merk gewoon wat er op dit moment gevraagd wordt in het vrouwenvoetbal. Mm-hmm. Dat mijn lichaam dat gewoon niet aan kan. Ik heb veel fysieke problemen. Ja, en dat is gewoon zwaar. Ik zit nu op een leeftijd dat je ook... ik kom thuis bij mijn vriend en zijn zoontje. En die wil ook nog 's middags lekker voetballen in de tuin. En dat lukt me dan gewoon niet na een training. En dat is wel heel confronterend. En daar heb ik jaren alles voor gedaan en alles voor gelaten. Maar nu moet je ook een keer aan je eigen gezondheid denken. En dan is dit de juiste keuze. Ja, aan je eigen gezondheid en misschien ook een wens om een ander leven te gaan leiden. Zonder topsport. Of zou je dat het liefst niet doen? Nog? Nou, ergens had ik wel gehoopt dat ik misschien nog langer door zou kunnen gaan met voetbal. Ik heb altijd twee dromen gehad. En dat ik heb altijd gezegd dat ik graag moeder wilde worden. En profvoetbalster. En profvoetbalster stond echt bovenaan mijn lijstje. Dat was altijd wel duidelijk. En ik heb zo'n mooie dingen meegemaakt. Afgelopen jaar natuurlijk teruggekomen naar PSV. Daar wil je ook hele mooie dingen meemaken. En dat is helaas niet zo gelopen zoals je op voorhand hoopt. Mm-hmm. En dan moet je toch gaan kijken. Ja, wat kan ik zelf nog brengen op het veld? Kan ik nog aanhaken? Kan ik mezelf elke dag nog motiveren om alles eruit te halen? Ja, en dan moet je keuzes maken. En op dit moment is het voor mij goed zo. Ja, dat je contract zou niet worden verlengd bij PSV. Dat lazen we deze maand. Heeft dat de beslissing nog beïnvloed? Nee, ik denk dat vanuit PSV hun kant en mijn kant dat daar in goed overleg samen een keuze in is gemaakt. Het is niet zo dat doordat PSV mijn contract niet verlengt, ik ga stoppen. Nee. PSV wist van mijn situatie en wij zijn daar samen uitgekomen dat dit voor beide partijen het beste is. Ja. Hoe zou jij later of nu al de boeken ingaan? Hoe zou je willen dat mensen aan jou terugdenken als voetbalster? Nou, ik hoop dat ze vooral denken aan het EK in 2017. Dat ik gewoon die simpele voetballer was die ballen afpakte en probeerde andere mensen goed te laten voetballen. En daarbij het heel erg leuk vond om bezig te zijn met fans. Een spontane meid die benaderbaar was voor de fans. Maar op het veld altijd 100% gaf. En ik hoop toch wel dat ik daar later ook zo op terug kan kijken. Ja, dat 2017, dat Europese kampioenschap. Is dat eigenlijk nog een herinnering die heel vaak bij je is? Ja, zeker. Dat is zo belangrijk geweest in mijn carrière. Ik denk in heel het vrouwenvoetbal. Dat heeft ervoor gezorgd dat het weer in een stroomversnelling is gegaan. En dat is voor iedereen zo belangrijk geweest. En ja, het is gewoon bizar dat ik daar onderdeel van ben geweest. En ja, daar ben ik zo ontzettend trots op. Wat ga je eigenlijk het minst missen aan de voetbalwereld? Nou, ik denk vooral dat je vindt voetbal natuurlijk leuk. Maar elke dag wordt er iets van je verwacht. Je moet altijd een bepaald tijdstip ergens zijn. Er wordt altijd een planning voor je gemaakt. Wanneer je moet eten. Wanneer je dit moet. Wanneer je dat moet. Dus ik denk dat ik dat het minste ga missen. Dat ik dadelijk al zoiets heb van, ja, ik sta eens op en ik ga eens even zelf kijken wat de dag gaat brengen. Heel gewoon leven. ja, inderdaad. Ja. Nee, nou ja, ik wens je heel veel plezier bij dat hele gewone nieuwe leven. En toch nog een klein beetje de deur open voor het WK van komende zomer, hè? Ja, dat zou mooi zijn. Dankjewel, Kika van Es. De handballers van Aalsmeer zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale om het landskampioenschap. Aalsmeer moest vanavond winnen van Lions, dat al zeker is van de finale. Maar het verloor met 35-29. En omdat Aalsmeer uitgeschakeld is, is de carrière van trainer Bert Bauer ook ten einde. Ruim 50 jaar was hij een grote naam binnen de handbalwereld en had hij verschillende functies. Maar nu is het genoeg geweest voor de inmiddels 71-jarige coach. Verslaggever Edwin Peek blikt met Bauer terug op zijn carrière en de uitschakeling van vanavond. Bert Bauer, met wat voor gevoel sta jij hier nu? Met een gevoel dat het nu al een paar keer dit seizoen, dat we aan halve finale stranden. En nu ook weer eigenlijk een beetje door onszelf. En dat doet wel een beetje pijn, zeg ik eerlijk. Ik bedoel, wat dat betreft moet je ook eerlijk zijn als coach. Maar aan de andere kant, ja, als ik terugkijk op mijn carrière, kan ik alleen maar trots zijn. Ja, hele carrière, die is hier als coach begonnen in Sittard, in deze hal. Ja, hoe bijzonder is dat? Het leuke is dat ik trainde toen Lambert Schuurs. En we werden toen voor het eerst Nederlands kampioen met de junior. En sinds die tijd hebben we elkaar niet meer uit het oog verloren. Dus wat dat betreft is het inderdaad hier begonnen. Met de kampioenschappen, ook in Hermes in Den Haag natuurlijk, mag ik niet vergeten. Maar wat dat betreft is het, laat ik zo zeggen, het grote plaatje voor mij is hier wel begonnen. Ja. Als je nu naar je eigen carrière kijkt, vanuit handballer, coach, alles wat je hebt bereikt. Ruim 50 jaar handbal, ja. Hebben we het over. Wat is het hoogtepunt? Waar kijk jij met het meeste tevredenheid op terug? Nee, dat ik tevreden kan terugkijken. Dat, overal? Overal. Waar je ook hebt... Prachtig, prachtig allemaal. Alle dingen, dat is van Denemarken, dat is in Duitsland, dat is een Japan als bondscoach. Ik bedoel, daarna KNVB en NL coach. Alle topcoaches die je hebt leren kennen op dit gebied. Ja, prachtige ervaring. En meiden met een missie, de grondlegger van eigenlijk, ja. Zeg maar het bankrasmodel voor de handbal? Ja, maar goed, weet je, dat is iets waar we toen zijn begonnen. Dus als je daarop terugkijkt en je ziet nu waar dameshandbal internationaal zijn. Maar ook waarbij de heren weer ook dat plaatje hebben gekregen. Ja, daar ben ik te trots op. Wat eronder gebeurt onder het Nederlands team ben ik niet trots op. Want het is wel een verval van de eredivisie, dames en heren. Ja, daar hamer jij je nu op, hè? Dat ja. Vind jij echt, dat ja, gaat je aan je hart. Ja, ik vind echt dat het handbalverbond eigenlijk de verbinding met alle clubs in de eredivisie kwijt is. Is dat niet de tol die je betaalt van de successen, maar van die heren en de vrouwen? Dat is de tol die je betaalt als je alles laat afhangen van NOC-NSF. Dat vind jij gewoon dat gebeurt? Ja, zonder meer. We hangen aan het infuus van het NOC-NSF en dat vind ik echt lakend. Dus meer op eigen benen gaan staan, proberen financiële partijen te regelen voor je eigen competities? Ja, voor je eigen... dat niet alleen. Maar NOC-NSF gaat nu een project opdraaien om de clubs weer te helpen. Terwijl ze eigenlijk een beetje om zeep geholpen hebben. Als je nou kijkt naar waar het handbal internationaal nu staat, hè, de mannen, de vrouwen, de mannen komen eraan, ja. De vrouwen zijn er. Kijk je dan wel met veel vertrouwen naar de toekomst? Ja hoor, dat is wel het enige waar ik me een beetje twijfel, is over de vijver van mannenhandbal. En dat is wat ik zeg, daar moeten we veel meer aandacht aan schenken. En dat betekent dus dat we veel meer op televisie moeten komen. En niet, zelfs de laatste wedstrijden wordt bepaald door NOS en andere organisaties wanneer het op televisie komt. En wij moeten ervoor gaan zorgen dat wij erop komen wanneer wij willen, wanneer wij een EK spelen, een WK. En ook internationaal mee moeten gaan draaien. Dus vooral met name Europacups. Nu ga je nog één keer straks de bus in. Daar had je eigenlijk niet zoveel zin meer in. Dat is een van de redenen dat je gaat stoppen. Ja. Maar dan rij je nog 200 kilometer terug naar Noord-Holland. Ja. En wat gaat er... Ja, waar denk je dan aan? Ja, weet je, dat is... Ja, mensen zeggen altijd, ja, dan schiet die carrière voorbij. Nee, helemaal niet. Eigenlijk denk ik nergens aan. Ik ga morgen gewoon lekker varen en de kleinkinderen komen. Dus we gaan het leuk hebben. En vanavond misschien nog een klein drankje doen ergens? Ik drink altijd daarna. Dus ik heb altijd een cola Bacardi, dus hierbij. Dus ook vanavond. Bert Bauer zei dat. Volendam plaatste zich wel voor de finale. De ploeg versloeg Tachos in Waalwijk met 34-26. En gaat op 3 juni dus spelen tegen Lions. Vanavond was er een bijzonder kickbox-evenement in Eindhoven. Een benefietavond georganiseerd door Robbie Hageman. Zelf nog niet zo lang geleden wereldkampioen kickboksen. Maar nu vecht hij tegen een hersentumor. Artsen geven hem nog maar een paar jaar. Via een crowdfunding haalt hij geld op voor een behandeling in de Verenigde Staten. En vanavond stond hij zelf ook in de ring voor het laatst. Robbie Hageman, goedenavond. Goedenavond. Wat fijn dat je aan de telefoon wilde komen. Allereerst, hoe was het? Ja, laatste keer, dus een beetje emotioneel wel. Ja, dat begrijp ik. Heb je er ook ergens nog een beetje van kunnen genieten? Nee, ik heb heel erg genoten. Ik heb publiek dat van 90% achter mij stond, zeg maar. Dus het was echt heel erg mooi. Ja, neem ons even mee naar hoe lang is het geleden? Een paar uur, denk ik, hè? Ja, ik denk dat het een paar uur geleden is. Ja, hoe was de opkomst? Hoe ging het? Ja, het ging... we begonnen en ik hoorde eigenlijk dat we geen stoot op het hoofd mochten geven. Ja. Dat vond ik wel heel erg jammer. Mijn trainer wist ook... Als ik dat van tevoren wist, dan was ik waarschijnlijk niet gekomen. Dus ik ben blij dat... toch wel blij achteraf, ook voor hem. Het is nu op een gezonde manier afgelopen voor allebei en twee winnaars. Dus... Ja, het was toch wel een mooi afscheid, zeg maar. Ja. Het volle stadion. Ja, hoeveel mensen waren er? Ik zou het niet weten. Ik heb ze niet geteld, maar het was er voluit. Ja. 1600. 1600. En wie had jij allemaal bij je? Wie had je meegenomen? Mijn vrouw, mijn kinderen. Mijn kinderen liepen ook mee op. Ja. Die hebben nou gezien hoe papa afscheid heeft genomen. Dus ja, dat vond ik. Ja, ik wil het gewoon nog een keer laten zien. In de medische wereld was het niet meer mogelijk geweest. En ik wilde gewoon laten zien dat bij God wel alles mogelijk is. Want dat hebben ze jou verteld. Deze wedstrijd was eigenlijk niet meer mogelijk. 4 jaar geleden hebben ze me dat al verteld. Toen heb ik voor mijn eerste operatie. Nu heb ik er 2 gehad. 28 bestralingen en 1 jaar chemotherapie. Maar het was toch nog mogelijk. Ik ben heel erg fit. Gelukkig. Ja. Hoe voel je je? Hoe gaat het nu met je? Bij mij gaat het gelukkig heel erg goed naar omstandigheden. Want de chemokuur die ik heb, die houdt de gemiddelde mens 4 kuren vol, zeg maar, van de 6. En ik zit al op 5 en ik ga de 6e volgende maand doen. En ik denk eigenlijk redelijk makkelijk. Ja. Gelukkig. Ja, en wat zeggen de artsen nu tegen je? Want ze hebben dus 4 jaar geleden tegen jou gezegd, dit kan niet meer. Nee. Je hebt nu bewezen, dat wil je denk ik ook graag, dat het wel kan, hè? Ja, dat het met God zo het wel kon. En dat, dat hebben we vandaag laten zien. Ik heb ook goedkeuring van de artsen gekregen. Ja. Helaas niet van de vechtsportautoriteit om op het hoofd te gaan. Dat hoor ik dan hier op het galapas. Ja. Maar goed, dat, dat is een beetje aangepast. Knokken en... Ja, dat klinkt misschien heel stom, hoor, maar ik dacht wel meteen, is het wel verstandig voor jou om nog in die ring te stappen? Ja, dat denkt iedereen. Maar ook heel veel mensen vinden mij een rare jongen. En dat is ook helemaal niet erg. Nou, dat wilde meer mensen God, maar ik wilde het niet meteen. Het helpt mij heel erg, zeg maar. Ook het geloof. Ja, je ziet maar wat het kan doen in een mensenleven. 6 chemokuren, eigenlijk vrijwel zonder problemen. En gewoon een wedstrijd vechten. Als ik zou terugkomen bij Glory, dan konden ze de titel ook afgeven. Maar het is nu genoeg geweest. Ja. De laatste partij was vandaag. Ja. Ik heb mooi afscheid gehad en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Want dat weet je wel zeker, dat het misschien nu toch verstandig is om het niet meer te doen. Ja, ik weet zeker dat het verstandig is. Ik heb het mijn ouders beloofd, mijn vrouw beloofd en... mijn trainers beloofd, mijn masseur beloofd. Dus ik heb echt gezegd, het is de laatste keer. Ik heb dat vandaag gedaan. Of het niet verstandig is of wel. Het is nooit goed om een klap op je hoofd te krijgen. Nee. Maar ik was vandaag gewoon fit en dat heb ik ook wel laten zien. Ja, en ik begreep wel dat er ook artsen in de zaal zaten. Ja, er zaten 3 artsen in de zaal, omdat dat ook moest van de vechtsportautoriteit. Ja. Kijk, ze zijn bezig voor mij, een crowdfunding hebben ze opgezet en er is al wat, heel wat opgehaald, zeg maar. Omdat ik niet zelf van het geld vragen ben, wilde ik ook mijn eigen steentje bijdragen. Dat heb ik op deze manier kunnen doen. Ja, weet je al hoeveel geld je hebt opgehaald? Vandaag weet ik niet. Ja, ik hoorde net iemand heeft 10.000 euro gegeven. Wauw. We zitten denk ik over de 2 ton. Ik heb van verschillende vechters, waaronder Joey Smits. Die heeft van mij 3500 euro opgehaald en zijn gage afgegeven. Die heeft geheel voor mij gevochten, zeg maar. En dat, hetzelfde met Pietje Heesbeen, met Mitch Kuipers. Heel erg mooi zien dat er bepaalde jongens toch van mij hun handschoenen hebben aangedaan. Waar anderen dat doen, zeg maar, om zelf heel veel, de laatste keer een beetje fatsoenlijk te verdienen. Ja, dat is heel mooi. Hoeveel heb je nodig? In totaal 475.000 dollar. Ja. Maar we zitten daar al over de helft, denk ik. Hè? Ja, want dat geld is nodig voor een behandeling van jou in Amerika. Wat kunnen zij in Amerika voor jou betekenen dat ze in Nederland niet voor je kunnen betekenen op dit moment? Zal ik die vraag aan mijn vrouw doorgeven? Want ik ben niet zo met de dokters, maar mijn ouders en mijn vrouw hebben het beste met me voor. Ja. Die zit toevallig ook langs en die kan jou dat wel uitleggen. Ik kan dat helemaal niet. Nee. Nou, ik weet eigenlijk niet wat ze gaan doen. Zijn ze in de buurt? Want dan kunnen mijn vrouw we het even. Zit naast me, ja. Oh. Wat doen ze in Nederland? Wat doen ze in Amerika wat ze in Nederland niet kunnen? In Amerika, daar hebben ze een andere behandeltechniek. Mm-hmm. Hier in Nederland is het gewoon een CC-kuur. En dat houdt in dat je 28 bestralingen krijgt en dan de PVC, dat is de chemo, dan heeft hij pillen en infuus. En dan een maand wel en dan een maand rust, maand wel, maand rust. En dan zo 6 kuren, zoals hij al eerder had uitgelegd. Ja. In Amerika heb je een behandeling waarbij ze elke 4 uur via een pompje moet je medicatie toedienen. En daar zitten dan medicijnen in die ervoor zorgen dat er een aantal receptoren die op een mutatie van een tumorcel kunnen zitten, die kunnen ze dan kapot maken. Ik zeg er ook bij kunnen, want Robbie heeft een hele zeldzame tumor met heel veel verschillende mutaties. En dan moeten maar net de juiste receptoren aanslaan of in zijn lichaam zitten, zodat de medicijnen die ook kunnen doodmaken. De arts heeft wel vertrouwen erin dat mogelijk is en dat er genoeg verschillende mutaties bij Robbie overeenkomen met de medicijnen die zij dan geven. En dan moet de tijd bewijzen van hoeveel tumorcellen er kapot gaan door de medicatie in Amerika en welke dan toch nog wel overleven, maar er wel voor zorgen dat zijn levensverwachting ver vooruit gaat. Ja, precies. Want dan spreken jullie of dan spreken ze daar over gewoon een veel langere toekomst. Ja, heel veel langer. Hier zijn de onderzoeken ook nog niet zo heel ver, omdat er zijn maar heel weinig mensen met dezelfde soort tumor als Robbie. Ja. En in Amerika, daar heb je gewoon een veel groter bereik aan mensen. En daar zijn de onderzoeken, hebben ze ook minder mensen nodig om een onderzoek af te kunnen sluiten. En hier zijn ze nog volop bezig met eigenlijk een beetje de beginfases van bepaalde onderzoeken. Terwijl ze in Amerika al een stuk verder zijn en ook maar in één staat iets hebben gelegaliseerd. Ja. Dat het daar makkelijker gaat dan hier. Ja, nou, dankjewel voor deze uitleg. Mag ik Robbie nog heel even aan de telefoon? Ja, tuurlijk. Hier heb je. Dankjewel. Ja, Robbie, want dit was heel goed uitgelegd door je vrouw. Dank je wel daarvoor. En Robbie, ik wens jou heel veel sterkte, heel veel kracht ook. Maar ook heel veel geluk. Dank je wel, dat komt helemaal in orde. Dank je wel dat je aan de telefoon wilde komen. Ja, graag gedaan. Jullie bedankt. Robbie Hageman. Doei, doei. Doeg. I didn't know what I was doing. What you were feeling. And when did we know? I recall a crowded smoky room, and you and me had had enough of the fumes. Better with you, honey, for the things that we'll never regret. Better with you, honey, as we did the things we'll never forget. Didn't show, so then my heart was aching. Where did you go? You seemed lost for sure, but I recall the fire you took me in, and there you were standing with your gin-soaked friends. Better with you, baby, before the booze got you out of your head. Better with you. Better with you. is van hun nieuwe album Time Better With You, Simply Red. Een Tor wie een Kunstwerk. Ja, de belangrijkste zaken van het buitenlands voetbal krijgt u in een handig overzichtje nu. Dat doe ik samen met Thierry Boon, die zich hier met vierkante ogen heeft gemeld. En de social media van kersvers kampioen Manchester City op de voet volgt. Ja, zijn kampioen dus geworden omdat de concurrent verloor Arsenal. De spelers van City die keken met z'n allen samen natuurlijk naar die wedstrijd. En telden dan ook samen af naar het laatste fluitsignaal. Ja, vreugde bij de kampioenen van Manchester City. Daarna ging Manchester City TV live vanuit een studio. En daar kwam dan ineens de goedlachse Kyle Walker voorbij. May I say congratulations? You are a Premier League champion again. Yeah, it's been a little bit of madness in there at the minute. But listen, fully focused for tomorrow. Ja, volle focus voor tomorrow, voor de wedstrijd. Want dan speelt City thuis tegen Chelsea. Een grapje natuurlijk van Walker. Bij Arsenal is er vooral chagrijn bij de trainer Mikel Arteta, die dan wel weer de kampioen netjes feliciteert. First of all, congratulations to City for winning the championship. And obviously a really sad day for us. After everything that we've done in this season. But face it, is my responsibility. Nou, Arsenal schreef in ieder geval wel geschiedenis vandaag. En niet bepaald op de manier waarop je dat hoopt te doen. Want Arsenal stond dit seizoen 248 dagen aan kop. En dat is nog nooit gebeurd. Nog nooit stond een ploeg zo lang aan kop op het hoogste niveau van Engeland. En werd uiteindelijk geen kampioen. Oh, dat vind ik leuke weetjes. Ja. Hele leuke weetjes. In Duitsland is de titelstrijd nog niet beslist. Wordt het Bayern of Dortmund? Bayern had de beste papier, hè? Ja, tot vandaag. Ja. Want het verloor in eigen huis met 3-1 van Leipzig. Waardoor het kampioenschap niet meer in eigen hand heeft. Trainer Thomas Tuchel die heeft daar eigenlijk helemaal geen verklaring voor deze nederlaag. Ik heb geen erklaring, want we komen jetzt aus einer guten Phase. Ik zie die Mannschaft trainieren, ik spüre die Energie, ik zie den Spirit, die Qualität im Training. Der Aufbau zu dem Spiel. Und dann habe ich im Moment keine Erklärung, wieso was passieren kann. Nee, hij snapt er niks van. Een opvallende gast bij Lille Olympique Marseille. Vanavond iemand die in Sittard gemist wordt. Ja, Burak Yilmaz. Hij dook plots op bij zijn oude club. Bij Fortuna is hij al een tijdje. Een beetje onduidelijk waarom dat precies is. Is hij al afwezig? Zou geblesseerd zijn? Misschien ook weer niet. Misschien weer wel. Maar hij was dus wel ineens bij Lille. Een dag voor de uitwedstrijd van Fortuna tegen Excelsior. En Yilmaz werd daar gehuldigd. Hij nam de aftrap bij Lille voor de wedstrijd. Omdat hij daar 2 jaar terug kampioen werd. Dan gebeurt het niet vaak dat wij het over de Segunda División hebben in Spanje. Tenzij, Thierry, tenzij. Ja, er iets leuks of geks gebeurt. Nou, dat is gebeurd. We kennen Malaga nog, de oude club van Ruud van Nistelrooy, Joris Matthijssen. 10 jaar terug nog maar, kwartfinalist in de Champions League. Spelers als Isco, Julio Baptista. In 2018 was er ineens die degradatie uit La Liga. En nu degradeert de club opnieuw. En speelt Malaga dus volgend seizoen op het 3e niveau. Even bovenin kijken op het hoogste niveau, waar Barcelona als kampioen speelt voor eigen publiek. In Camp Nou tegen Real Sociedad. Die wedstrijd gaat richting de slotfase. Ik denk dat die spelers iets te hard feest hebben gevierd, want ze staan 1-0 achter. Oh. Ja, Barça natuurlijk met Frenkie de Jong in de basis. Hij pakte deze week zijn eerste kampioenschap met de club. Maandag was dat, werden de spelers in een open bus door Barcelona gereden. En daarbij werden ze massaal toegezongen door duizenden fans. En daar heeft Frenkie de Jong goed van genoten. Ja, zeker hebben we goed gevierd. We hebben natuurlijk die bustour gehad. Het was echt geweldig. We hebben feestjes gehad. Dus, Ik sprak je 2 jaar geleden. Het was Messi er nog. Het zei leuke groep, barbecues. Hoe is deze groep? Hartstikke goed. We hebben een hartstikke goede groep. De dynamiek in de groep is gewoon goed. Iedereen gaat goed met elkaar om. En heeft het ook geresulteerd uiteindelijk in het kampioenschap, denk ik. Trainers zijn belangrijk. Je had Koeman. Toen kwam Xavi. Andere accenten. Hoe verschilt hun werkwijze? Nou, kijk, ik denk dat iedere trainer bij Barca wel zeg maar een beetje dezelfde lijn volgt. Omdat het ook gewoon de stijl van de club is. Maar ja, iedere trainer heeft daarin weer zijn andere accenten en details. Iets wat je kunt delen? Ja, dat is lastig natuurlijk. Wat wil hij van jou? Nou, het is verschillend geweest natuurlijk. Bij zijn aankomst was dat anders dan, hoe het nu is. We spelen nu ook net iets anders dan toen Xavi in het begin kwam. Ik speel nu wat meer in de bassen noemen ze dat, zeg maar. In het begin van het middenveld. Wat mij ook beter ligt, denk ik. Dus voor mij is dat prettiger. Is dat iets wat hij moest ontdekken aan jou? Maar ik weet niet of hij dat moest ontdekken, maar... Het is zo gevallen, denk ik, op een bepaald moment dit seizoen. En het is denk ik bevallen voor zowel de trainer, het team als voor mij. En dat is mooi geweest. Moest jij hem overtuigen, vind jij, aan het begin van het seizoen? Je zou misschien weggaan enzovoort. Ja, Xavi, heb je nooit hoeven overtuigen? De club wel? Nou, dat weet ik niet. Natuurlijk, in het begin van het seizoen hebben we die hele situatie gehad. Kun je dat nog uitleggen? Want wij snappen het eigenlijk niet. Of vanwege geld dat ze je wilden verkopen, niet vanwege je kwaliteit. Ja, de club zit natuurlijk in een moeilijke situatie. Toen, nu nog steeds wel wat minder. Volgens mij is het nu iets beter, maar nog steeds een lastige situatie. De club heeft natuurlijk geld nodig. Nou, ze konden mij voor een groot bedrag verkopen. En dat wilden ze doen toen. Alleen, ik wilde zelf niet weg. Dus uiteindelijk ben ik gebleven en het is goed uitgepakt. Ik zie ook dat je er een beetje om moet lachen. Nee, ja, ik had vanaf het begin al wel dat ik zelf wel gewoon... Jij wil een heel leven hier blijven? Ja, als alles goed gaat voor mijzelf en voor de club... dan wil ik het liefst hier zo lang mogen blijven. Dus United, was dat de club trouwens die je wilde hebben? Nou, er waren meerdere clubs. Maar kijk, United was wel, zeg maar... Zonder dat ik, zeg maar, ja, natuurlijk lastig zeggen, maar die hadden al met de club gesproken. En ondanks dat ik wel zoiets had dat ik echt wilde blijven. Maar dat was toen die hele situatie. En ik wilde blijven, uiteindelijk ben ik gebleven. Prima. Even terug, hè. Of je wil blijven, je bent een echte Barça-speler, hè. Zelfs een beetje fan. Je moet toch aan Busquets denken, die gaat weg. Ga jij hem ook opvolgen? En dan niet eens qua spel technisch, maar die jongen heeft ook... enorm alles gespeeld bij Barça. Dat zou je eigenlijk best willen, in dat opzicht. Nou ja, ik zou best de prijzen die hij allemaal heeft gewonnen ook willen winnen. En een aantal wedstrijden die hij heeft gespeeld voor Barça. Hij heeft natuurlijk een fantastische carrière gehad. Ja. Alleen ik denk dat wij qua... Want ik hoorde het wel vaker over dat hij nu weggaat en ik dan daar speel. Maar ja. Ik denk dat Busquets en ik wel echt verschillende type spelers zijn. Want? Nou, hij is een echte nummer 6. Zoals ze dat zeg maar zien in het profiel van Barcelona. En ik ben een ander type speler. Hij staat meer op zijn positie en hij staat vast. En ik heb meer bewegingsvrijheid nodig. Dus ik denk dat wij hele andere type spelers zijn. Je hebt wel veel ontzag voor hem, hè? Niet alleen voor de prijs. Je vindt een leuke jongen, hè? Of iemand om... Je hebt er bijna tegen opgekeken, bij wijze van spreken. Nee, Busquets is echt super aardige jonge man, hoe je het wil noemen. Ja. Fantastische voetballer. Dus ik heb heel veel respect voor hem. Ja. Over jou, je bent nou 26 jaar. Is Frenkie de Jong dan aan zijn top? Nou, ik hoop het nog niet. Maar ik denk dat je altijd kan blijven ontwikkelen. Waarin zou jij je nog kunnen ontwikkelen? Ik bedoel, je kunt het allemaal wel. Bedoel je lezen van wedstrijden, van situaties, dat soort dingen? Nou, ik denk dat je als je gewoon hard blijft werken... dan word je in principe altijd beter als je fysiek nog in orde bent. En dat probeer ik ook te doen. Het is lastig zeggen van ik wil in dat of dat echt beter worden. Maar ik denk dat je in het algemeen altijd kan blijven groeien. Ja, mist Frenkie de Jong Nederland? Familie en vrienden zeker. Rob? Nee, dat mis ik niet. Familie en vrienden mis ik. En natuurlijk heb je wat kleine dingetjes. Ja. Maar ik vind het leven hier fantastisch. Dus buiten familie en vrienden niet eigenlijk. Kijk je Eredivisie? Ja, zeker. Ja? Ja. Kijk je Ajax met pijn in het hart, denk ik? Ik zie wel wedstrijden van de Ajax. Als ik kan, zie ik het vaak live ook. Nu minder seizoen, maar ja, dat heb je altijd wel eens. Er zijn natuurlijk veel dingen gebeurd. Trainer weg, technisch directeur weg. Er is altijd even onrustig bij een club. Ik denk dat het normaal is. Natuurlijk is het heel teleurstellend geweest dit seizoen. Maar dat kan volgend seizoen weer zomaar helemaal anders zijn. Un tema más, Oranje. L'equipe Hollandesa. Zonder jou ging het slecht, hè, trouwens, hè, in Parijs. Ja, maar het waren meerdere dingen. Er waren ook andere jongens afwezig natuurlijk. Wel diplomatiek, hè? Ze hebben je nodig. Nou ja, ik hoop het. Ik bedoel, ik wil er graag bij zijn natuurlijk. Maar ja. Nou die Nations League aan. Is dat iets wat nou al speelt of wat een beetje komt? Heb je er zin in? Nee, ik heb er heel veel zin in. Ik bedoel, kijk, we zijn nu natuurlijk kampioen hier, dus... Winnen? Ja, precies. Er is nog één ding dit seizoen, voor mij persoonlijk dan. Dat is de Nations League. En... Kijk heel erg naar uit. Ik denk dat we als team ook naar uitkijken. We willen toch een prijs pakken. Ik weet, het is geen EK van WK, dat weten we allemaal. Maar het zou hartstikke mooi zijn als we het winnen. Ik bedoel, het deelnemersveld is hetzelfde als op een EK. Dus ik denk dat het wel wat zou aangeven als we hem kunnen winnen. Dat zei Frenkie de Jong. Die had alle tijd voor Joep Schreuder. En de club van Frenkie, Barcelona, is dus al kampioen. Maar staat nu achter, stonden met 1-0 achter. En inmiddels met 2-0 thuis tegen Real Sociedad. It will come in time, you just be patient. Everything that's yours will get to you. Just because some others get theirs early, don't you worry, yours is coming too. You got to keep on doing what you know is right. One goes left and the other goes right. That's right. That's right. You'll look up someday. Om weer te horen, It Will Come in Time van Billy Preston en Sarita, uitgebracht in 1979. En toen heb ik heel snel net even uitgerekend dat Lotte van Drunen toen min 30 was. Want die is nu 15 en die maakt enorm naam in de motocross. Niet bij de junioren, maar gewoon bij de senioren. In de vrouwenklasse wint ze zo'n beetje alles wat er te winnen valt. En dus hoopt ze ook ooit bij de mannen te mogen rijden. Genoeg redenen voor verslaggever Eline de Zeeuw om Lotte van Drunen op te zoeken. De jongens vinden het uiteraard niet leuk als een meisje van hun wint. En daarom wil ik dat heel graag. Vergeet Jeffrey Herlings, vergeet Glenn Koldenhof. Maak kennis met Lotte van Drunen. Derde in de WMX, eerst op dit moment in de EMX. 4 keer Nederlands kampioen. Wat vergeet ik dan nog allemaal? Ja, ik heb heel veel bij de jongens gereden en heb ik ook altijd gewonnen. En dan ben ik dit jaar dan overgestapt naar de dames. Ja, en in het EK ben ik tot nu toe onverslaanbaar geweest. En in de WMX heb ik dan al 2 Marge overwinningen. Dus dat is gewoon geweldig op mijn leeftijd. Want, even, hoe oud ben je? Ik ben pas 15. Begin dit jaar stapte Lotte van Drunen over naar de senioren en maakte ze haar debuut in de WMX, de hoogste motocrossklasse voor vrouwen. Van haar concurrenten, die gemiddeld zo'n 10 jaar ouder zijn en dus ook ervarener, wist ze gelijk haar allereerste Marge te winnen. Lotte van Drunen, the rookie to the class. Lotte van Drunen, victorious. Volgens mij ben ik de eerste die, die dit soort dingen bereikt. En ik ben voorlopig ook nog niet klaar. Wat maakt jou zo goed? Nou, ik heb vanaf de jeugd, dus vanaf dat ik 8, 9 ben, heb ik eigenlijk heel veel getraind. Meer dan anderen. En altijd overal mij heen gereden, samen met mijn vader. Ook al zeiden mensen dat het geen zin had of dat we het niet moesten doen. En veel rondjes gereden. Ja, en nu pakt het goed uit. Hoe ben jij eigenlijk zo in het motocrossen terechtgekomen? Nou, ik was 4 jaar en op mijn verjaardag kreeg ik een heel klein motortje van mijn vader. En toen begon ik te rijden. Ik vond het aan het begin niet heel leuk of zo. Maar toen op een gegeven moment toch maar weer begonnen op een iets grotere motor. En toen werd mijn broer Nederlands kampioen en toen dacht ik, ja, dat wil ik ook. Ik ken weinig vaders die hun dochter voor hun 4e verjaardag een crossmotortje geven. Nee, dat klopt. Dat is wel apart, ja. Sowieso natuurlijk een meisje wat crosst is apart. Maar vanaf 4 jaar, ja, ik denk wel dat dat de manier is om uiteindelijk ver te komen in een sport. Vroeg beginnen. Met een vader en 3 broers die aan de sport deden, kreeg ze de liefde voor het motocrossen met de paplepel ingegoten. Sowieso is het motocrossen een familieaangelegenheid, want heel het gezin van Drunen helpt mee. Anders zou het ook niet gaan. Het is vader, moeder, oudste broer en Lotte zelf natuurlijk, zijn er erg druk mee. Voor mij is het een fulltime baan, al een paar jaar, ja. En dat geldt dus ook voor de nog maar 15-jarige Lotte. Ondanks haar leeftijd wil ze maar 1 ding, crossen. Shoppen of op stap, zoals haar leeftijdsgenootjes in 4HAVO, dat hoeft van haar niet zo. Ja, nou, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik word 's ochtends wakker en het eerste wat ik aan mijn vader vraag is, waar gaan we vandaag trainen? Die kroeg dan misschien niet, maar ik kan me wel voorstellen dat je gewoon naar school moet. Hoe gaat dat? Ben ik in Nederland, ben ik thuis en hoef ik 's ochtends of 's middags niet te trainen, dan ben ik op school te vinden. Maar ik ben wel het meest op het circuit te vinden. Je hebt nog niet de leerplichtambtenaar achter je aan zitten? Nog niet. Dit weekend wil Van Drunen in de Grand Prix van Frankrijk weer voor het podium gaan. En op de lange termijn heeft Lotte nog veel grotere doelen. Dat is echt mijn ultieme droom om bij de mannen GP's mee te kunnen rijden. Waarom? Ja, dat is nog nooit gebeurd. Wel een vrouw die een keer meedoet, maar niet in de punten rijdt. En ik heb altijd tussen de jongens gewonnen. Ook titels gewonnen. Dus ik denk dat het mogelijk is. En ook mijn vader die zegt, als je zo doorgaat, dan is alles mogelijk. Ja, dat was Lotte van Drunen, 15 jaar pas, tegen Eline de Zeeuw. Vandaag reed Van Drunen in Frankrijk. In de eerste race werd ze daar 5e. Morgen staat de 2e race op het programma. 4,6 kilo weegt hij en hij is 47 centimeter hoog. De FIFA World Cup voor vrouwen. In aanloop naar het WK voetbal deze zomer wordt de beker in alle deelnemende landen tentoongesteld. Zo hoopt de Wereldvoetbalbond jongeren en vooral meisjes te motiveren om zelf ook de kiksen aan te trekken. Afgelopen week streek de felbegeerde prijs neer in Nederland, om precies te zijn in het Noord-Brabantse Nijnsel. Verslaggever Sarah Westphal was daar ook. It's an honor for me to welcome the delegation of the KNVB. De beker maakt een hele wereldtour. Hij tikt Londen aan, Kopenhagen. Ik heb New York zien staan, Parijs en niet te vergeten Nijnsel in Noord-Brabant. I think we're first gonna expose the cup. Let's do that first. Gijs de Jong, u bent secretaris-generaal van de KNVB. Bijzondere dag dit, of niet? Ja, fantastisch. Volgens mij is dit is voetbal in Nederland. Geweldig, een mooie amateurclub in dit geval in Brabant. Allemaal meiden, jongens die lekker aan het voetbal zijn. Op een mooie zonnige dag, hemelvaart. De wereldbeker die hier staat. dit wilden we aan FIFA laten zien. Dit is voetballen in Nederland. Ik bedoel, natuurlijk is het mooi om WK's te spelen, om Champions League finales te halen. Maar uiteindelijk begint het hier. Gewoon het plezier van jongens en meiden in een club in het dorp. U bent voorzitter van deze club, Doreen van den Bergmortel. De wereldbeker die staat hier bij VV Nijnsel. Dat lijkt me een hele eer. Nee, zeker. Ik vond het ook supermooi van de KNVB dat ze eraan denken om... de sport begint nou eenmaal aan de basis. En superleuk dat ze daar ook met zo'n geweldige trofee aan denken om die bij de basis te laten komen. Laten zien waar het voetbal vandaan komt. Dat was het idee van de KNVB toen ze dit evenement naar Nijnsel haalden. Want Nijnsel, dat is nogal een voetbaldorp, zegt bestuurslid Lambert Verhoeven. Want we hebben ook meer dan 400 leden op basis van 2500 inwoners. Men viert kampioenschappen, men viert verdriet als het net niet lukt. En ook als iemand ernstig ziek is of ooit al overlijdt, ja, dan zie je echt gewoon dat mensen echt bij elkaar komen. En dan voel je weer die emotie en die sfeer van we zijn één. We zijn één grote club. Dan merk je pas hoe sterk dat de club is, de verbinding. Dus de meisjes die opgegeven hebben voor de clinic, die kunnen richting voetbalveld. Veel plezier allemaal en dankjewel voor jullie komst. En om de dag helemaal compleet te maken is er vandaag ook nog een voetbalworkshop. Speciaal voor meisjes en jongens hier uit de omgeving. Oké, en we gaan weer dribbelen. En we gaan weer lekker dribbelen. Probeer elke pas die bal te raken en goed over die bal in te Sarah komen. En Lizzie, jullie spelen voor VV Nijnsel. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 10. Ik ben 11. Wat zijn jullie allemaal aan het doen vandaag? Voetballen met elkaar, leren met gewoon gezelligheid, laat maar zeggen. Ja, en voetballen ook. Hey, en wat vinden jullie er nou van dat er nu zo'n groot evenement is bij jullie voetbalclub? Ja, ik vind het wel speciaal, want bij andere voetbalclubs komen er bijna, zo'n wereldbeker komt er dan bijna nooit. En nu bij Nijnsel wel, dat vind ik wel vet. Vond het een beetje leuk? Ja! Hey, vonden we het een beetje leuk? Ja! Goed. Okay. Meneer de Jong van de KNVB, heeft u al een beetje gekeken naar al dat talent hier op het voetbalveld? Ja, nou, ik weet niet. Hè. We zijn natuurlijk bezig ook met de bid voor WK 2027. Dus dat komt voor een aantal misschien nog een beetje vroeg. Hè, want dat is al over 4 jaar. Nee, maar het is geweldig om te zien. En als je ziet wat voor vlucht vrouwenvoetbal in Nederland genomen heeft. Zeker na de Women's Euro in 2017. Ja, dat is fantastisch. En wat denkt u? We hebben nu de beker hier staan. Komt hij weer terug na de zomer? Zeker. Hij is nu tijdelijk hier, maar na 20 augustus permanent. Zo, dat is maar gezegd. WK Vrouwen begint 20 juli in Australië en Nieuw-Zeeland. Nederland zit in de pool bij Amerika, Vietnam en Portugal. De eerste wedstrijd voor Oranje is op 23 juli tegen Portugal. Uiteraard te volgen op deze zender en op televisie en online bij de NOS. Een historische uitschakeling vanmiddag voor de hockeysters van Den Bosch. Voor het eerst in 26 jaar staan ze niet in de finale om het landskampioenschap. Den Bosch verloor met 1-0 van Amsterdam en is dus niet meer in de race. Pien Sanders, de aanvoerder van Den Bosch, leek in de allerlaatste seconde de gelijkmaker te maken. Maar haar treffer werd afgekeurd. Na afloop kon ze haar gevoel maar moeilijk omschrijven. Ik lastig te beschrijven. Ik ben, het kan wel janken. Dat voel ik. Want de verwachting is altijd hoog hier, hè? En dan deze harde klap. Wat doet dat met het team, de club, de ploeg? Ja, iedereen is gewoon stil. Iedereen weet niet hoe dit voelt. We staan heel vaak in de finale. We halen nu de finale niet. Dat breekt je hart, dat doet heel erg veel pijn. Maar ik weet dat iedereen trots op zichzelf kan zijn. We hebben superveel stap gemaakt en dat is moeilijk om nu te zeggen. Maar als je ziet wat wij dit seizoen hebben neergezet alsnog... En wat we ook de tweede helft hier nog op de mat zetten. Het had zomaar kunnen vallen. Het valt nu niet. Ja, het is gewoon heel erg balen. Wat kan je zeggen? Hij viel ook in de slotseconde. Wist jij? Ja, dat weet je natuurlijk. Ik scoor met de bolle kant. En ik hoop niet dat de referee nu een video aanvraagt. Ik wist dat ik hem niet helemaal clean raakte. Maar dat heb je wel vaker bij een backhand. En ik deed er alles aan om die bal over de lijn te krijgen. Ik vind het gewoon... balen dat de scheids hem zelf aanvraagt. Want eigenlijk hadden we allebei die referral video natuurlijk verloren in de wedstrijd. En dat is het spelletje. En het is Koen zijn goed recht dat hij hem zelf aanvraagt. Maar het is wel balen. Want als hij dat niet had gedaan, dan hadden we gewoon 1-1 staan en hadden we shootouts gehad. Ja, hij volgt ook zijn instinct. En Ja, hij wil ook correct fluiten. Het is goed recht en het is balen voor ons. Het valt niet onze kant op. Als je één punt of twee punten aanwijst vandaag waar jullie hem op verliezen, wat is dat dan? Nou, het is grappig, want ik vind dat allebei de wedstrijden is een goal gevallen in de minuten dat wij eigenlijk best wel goed waren. Donderdag was het begin tweede helft toen we eigenlijk heel goed de kleedkamer uitkwamen. En ook nu vond ik ons goed starten. Krijgen zij een corner, scoren ze die. En dan zijn we toch een beetje in de war. En dan geven we niet meteen een tegenantwoord. En ik denk dat we, als wij meteen een tegenantwoord kunnen geven, dat het langer spannend blijft en meteen die 1-1 maken. En nu laten we te lang 1-0 en dan moet het tot die laatste minuten aankomen. En ik denk dat dat donderdag ook het geval was. Probeer toch nog iets naar iets te zoeken. Je zegt van, ja, ik weet niet hoe het voelt om te verliezen, maar beschrijf dat gevoel toch eens nader. Ja, beschrijf dat gevoel. Ja, zij staan daar te springen in een kluitje en jij zit hier met je gebroken hart. Ja, je vecht hier super hard voor met z'n allen en iedereen gelooft hier gewoon heel erg in. En dan is het heel moeilijk om een ander team te zien behalen wat jij heel graag wil behalen. En ja, dat doet gewoon echt superveel pijn. Ik denk dat gewoon pijn het goede woord is. En ik ben eigenlijk nu al bijna weer hongerig naar volgend seizoen, want ik weet echt dat wij als hyena's uit de zomer gaan komen. Zo, als hyena's. Dat zei Pien Sanders tegen Vlado Veljanovski. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Morgen zijn we natuurlijk terug en dan wordt het leuk. Heel veel voetbal. 9 wedstrijden die om 2:30 beginnen. Feyenoord is de kampioen, dat weten we. PSV bijna zeker van de tweede plaats. Belangrijk voor voorronde Champions League. Ajax moet hopen op misstappen van PSV. Dan is er nog de strijd om laatste ticket play-offs Europees voetbal. Heerenveen, RKC, NEC, Go Ahead kunnen dat allemaal nog bereiken. En onderin Groningen, Cambuur al gedegradeerd. Plaats 16 wil je ook liever niet, want dan moet je de na-competitie in. Emmen, Excelsior en Volendam kunnen allemaal nog 16e worden. De wedstrijden van morgen: Ajax Utrecht, Emmen Feyenoord, Excelsior Fortuna, Go Ahead Eagles Volendam, NEC tegen AZ, PSV Heerenveen, RKC Waalwijk Twente, Sparta Cambuur en Vitesse Groningen. Allemaal dus om 2:30. We zijn er op elk veld bij. Vanaf 2:00 zijn Hugo en Henry er met NOS Langs de Lijn. Straks met het oog op morgen met Elisabeth Steins. Ik wens u een heel fijne avond. NPO Radio 1. Wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Dat is belangrijk om uit te leggen. En wanneer doen ze dat? Zijn ze nu mee bezig, volgens mij. De vragen bij het nieuws. Is het ook nog een geldkwestie? Zeker. Het is ook een geldkwestie. Hoe gaat het kabinet dat allemaal oplossen? Dat zal een lastig te beantwoorden vraag zijn. Dat wil zeggen, als het kabinet er dan nog is. U heeft het hele tijd over hoe groot is de kans. Hoe groot is de kans? Ik hoop dat we die vraag gedurende dit half uur kunnen gaan beantwoorden. De vragen. Al die vragen, daar hebben we nu nog op dit moment geen antwoorden op. En de antwoorden. Uiteindelijk willen we daar natuurlijk het antwoord op krijgen. Ja, ik volg het nieuws natuurlijk via NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rhenouwe. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ook binnen de familie kan een discussie polariseren. Over asiel, bijvoorbeeld. Weet je, jullie zijn echt veel te soft. Dat is beter dan zo egoïstisch. Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl. Zoveel redenen om te houden van Turkije. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb.